یو واقعا د اصحاب الرشد د حضرت عزیر علیہ السلام بیان شوا او دو واقعا کانی حداغ اصحاب الغی یو د نمرود بادشاہ چو بادشاہیو دا اللہ ورکی وغلد شیطان بیمانور بسبا انشاءاللہ وائی واقع ای بقرا سلور سیوا اول ایسکی اس بعد توحیدو دیم ایسکی اس بعد در سالتو دیم ایسکی مضمون د جہادو او د جہاد د پاردر منازلو سلورم ایسا شروعا او بیان د انفاق و خیراتونو کی مال اولگو دا اللہ پلا رکے او اری کی ترغیب انفاق تا او زدر بخلاو تا چوال مان نور کوئی دا اللہ پلا رکے دا اللہ پا دن کے او دو آتی ذکر کئی پایات القرسی آیت تی اول اکل زائن دا اللہ ذکر کو کلپ اسم زائر او کلپ اسم زمیر لس دلائلی عقلیہ ذکر کلو پہ اس باق توحید مانگی او بیا دو آکے یو دا اصحاب الرشد او بل دا اصحاب الغی اصحاب الرشد مثال وصیح لارو والا لکہ عزیر علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام او دا اصحاب الغی مثال لکہ نمرود او دا آغا شیطان بیمانا اصحاب الرشد بانی بیان دا حضرت عزیر علیہ السلام و سلام اکو چاہت اپوز دا اللہ نا کئی چالا تاکنے بسنگتا عباد کے دا پکی خقادری خکیفیت دے سنگئی دا عبادی دو آغا طریقہ دا عبادوالی بسنگئی اللہ طریقہ و کیفیت ماتا ہو گیا نو طریقے اٹھل کیفیت اکو دلا دارنگی دمہ واقعہ ولد ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی چھو ابراہیم علیہ السلام ان تقوز کرو دو کیفیت جانو چھو ابراہیم علیہ السلام شکو چھو مرد جنگی کرو دے شو کنشو نشکے نو تقوز کرو ابراہیم علیہ السلام دے کیفیت چھو اللہ حقیقتو ہی الموتا ذکر دو جنگی کرو دے کرو گر طریقی دی یو داتی دیو دلنا مخلوق پیدا کے لکش ملی پیدا کری یا پکرمی دی کل پانی پیدا کے لکش عیسیٰ علیہ السلام دی پیدا کرو یا دی دخارو نا پیدا کرو لکش بابا آدم یا دی بغیر دا اسبابو پیدا کرو لکش دگتینا اوخ پیدا کے دل بہرحال مختلف طریقے دی دا پیدائش نو اللہ پا کم کیفیت تا مخلوق مل جندی کے آیا طریقہ راتا ہوگا کیفیت پا کم کیفیت تا چسر مرد تو یا کئی اپدیت ہوگا کلا پا لور کبکو پاس بابو یا پا کلمی رکن بانے ابراہیم علیہ السلام تپوز دا کیفیت کئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا سَجِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذْمَا رَبَا عَرِنِ اُخَيَمَا بَا كَيْفَتُ الْمَوْتَا فَكَمْ كِيْفِيَتْ جَنْدِ كَيْفَتَ مُلُوْنَغَا كَيْفِيَتْ بَسْتَادَ جَنْدِ كَوْرُ بَبْلُو سَيْدِ قَالَ آمِنِيَ اللَّهِ اَوَلَمْ تُعْمِنْ آَيْسْتَا يَكِنِ اشْتَامُ او ابراہیم علیہ السلام تا یقین نوے کے قالا نوی ابراہیم علیہ السلام بلا بشت غما یقین لے اللہ یقین نشتا چھ مری جندی کے ولیکن یتمہن قلبی لیکن دیر پاس مضبوط چھ جماغ لو ظلم مضبوط چھ اور پستور پر رات ہوگا کیفیت لیکن چھتا حضرت عزیر علیہ السلام دا پستور گو خودا اللہ دا چھ دن اوارا چھ پستور پر رات ہوگا بعض خلقوں احادیث دا بخاری کی چرازی پنزر دا حدیث دا بخاری چرازی نحنو احقو بشکی من ابراہیم دا حدیث دیر مشکل لے نحنو احقو بشکی من ابراہیم نو اکثر مانا کے منگ دیر لائی تھی تشد ابراہیم علیہ السلام سلام چاہے شک کرے تپوز کرے رمو خود دیر لائی تھی من خواب خواہ شک کرے دا مانا غلط رکھو سوکے اصل مانا مناظر السائرین کی شیخ الاسلام اسماعیل انصاری رحمت اللہ علیہ کریا او دالی شرح بیا مداری دو صالحین ایمان نقیم کرے گا فرآت دشیخ سے باندے مانا دے حدیث و دو مانی دی یو مانا دادا نحضرت ہوئے و ادائی آوان کے نبی علیہ السلام یہ لیو چھے ابتدائی زمانہ وار لا پورا تکمیل تا دادا علم نور سے دلے و خیب شک کرنے منظم پر شک لائیو تی ابراہیم علیہ السلام شک کرنے حضرت ہوئے نبی علیہ السلام نے من زکر شک کرنے خدا مانا غلط ہے سیدنا اصل مانا یو دادا نعنو احقو بشک من ابراہیم من دلائیو یعنی لو کان لأحد شک فی وحدانیته کچر تویر دپارد یوتن شک دا لا پتلائیت لو کان لأحد شک کچر تویر دپارد یوتن شک دا لا پتلائیت دا لا پتلائیت لمن بشکل لابراہیم علیہ السلام ذکر ابراہیم علیہ السلام اوٹ غرزے دلو اور نال جندے وطنے نسرین کے شک کئی دیا اغسر شک مناسب مانا دارا ابراہیم علیہ السلام خچر شک نور آگلے حضرت وی کے چرت داللہ کو احدانیت کی شک دیو کس راگ دے ومن بشک کرنے میں ابراہیم علیہ السلام خشک نشتا ناغو شک کرے اور نمن بشک کرو لو کانا دی احادر شک کن فی احدانیتی کچر کرے دپارو دیو کل شک دالا پا توید دالا پا ادلو کے نحنو احقو بشک من ابراہیم من لائے بشک سرین ابراہیم زکاہو تو دیدنے ادھو لجندر وطنی ونسند بیا شک کرے شکوارا سوکے چارے سے لدلی نیہو لدلیو آرکتل حالتی لدلی ویدیات وطنو یہ مانا دا دا حدیث جو مانا دا دا نحنو احقو بے شک من ابراہیم نحنو احقو بے ازالت الوہمی آیانا من ابراہیم اللہ من دلائیو بے ازالت الوہمی شک مانا بے ازالت الوہمی پاول رکول دوام آیانا پسترگو اللہ چتاب ابراہیم علیہ السلام آغا وہم اغا پستور کو دے اغا تغیر خدا و اغا واحم دے نرکا پستور کو دے تغیر خدا اغا دے ملی جلدی کول و اللہ مغتر پکول سر کو اخایا چه ابراہیم علیہ السلام تغیر اغا ملی جلدی کول پکول سر کو اخوکل لیکن اس بیان کے لئے تنور مارغان و اللہ مغتر لائی دی چه مغتر مایانا نخایا پستور کو و اللہ برکوتو میراج واقعہ چلا جی ورس ہوتا پر پستور کو جانے اخوکل نمانا دارا نحنو بے ازالت الوہمی آیانا من لگے لائکو فلنکونو دوہم پسترگو سرا صحیح چتاب ابراہیم علیہ السلام آوہم پسترگو لگے پسترگو تو خودو اللہ مجھے پسترگو خوایا نو اللہ بڑا میرا کاغرق بوتو اوہ سے تو خود البرا ہاں جوزت ہو جنت ہو آر مقامات ہو تو خودو نا حدیث مانا دارا دارت ابراہیم علیہ السلام شروع پر تپوس کرے دا تپوس ابراہیم علیہ السلام دی کیفیت کرے چھ جندی کے خود دکھے تو آگا طریقہ پر سنگے دی جندی کرے رو آگا کیفیت پر سنگے پر طریقے تو کنے پیدا کے کدھے یوبن میں پیدا کے کبھے اسبابوں پیدا کے کبھے غیر اسبابوں ما پر پسی طریقہ ہوگا چھ دا آئی گرم پستر کو بانے قالنی اللہ فخزنزا اربات منتیر سنود مارغانونا اللہ تعالی سنود مارغانی نسا سنود مارغان ارکن کلی قرآن بھی ذکر کرنے ہو بالو ذکر کرنے پسیلین انیسا سنود مارغانونا تا مارغان سنود کی یو چرگو یو کونتروا یو تاؤسو اوپن مارو او دا سنو ردا کی یاد کری دی چه اریو سرخ پل پل سیز مناسب دی چه دی لائی گندگیری مادر جاتی دی چه سور گند سوٹا دور بھی ردا بوشی او پکو بانی با رشو لدی دا آسے مفکر پکو اختیم پکو کم چه دی گند زیر چنگ بولا ونی سیدی دی دارنگی بل کونترا او کونترا کی الفت بھی مینوی کتر دیر مانا لگتی اخوارا الفت امین اپائی کیوی دقل معلوم سر اوزان نارا سیارا دیرا دلیم پائی کی مارغو مارغو دیر حریص ہوئی پدر کتر حرص مادر جاتے ہوئی دارنگی تاوس کی تکبر ہوئی تاوس کی تکبر ہوئی دا سنور سجن یاد کیا چه زان کے خخ ہوئی ردی سنور مرغانو کی بازی بی اغزان کی پیدا کا او چه گندی اغزانا لرکا گندی بیری مادر زانا لرکا نکر چرگا زان و تکبر مادر لرکا نکر تاوس اوزان کی الفت پیدا کا دا قل استاد سرا دا قل منگری سرا دا عوامو سرا دا دین سرا میرا الفت پیدا کا اوزان کی حرص پیدا کا پا علم دا دین باندے او پا دا کونو کونو کونو دا دین مخلوق تا دو زاننا سفتنا لرے کا او دو سفتنا فزان کی پیدا کا اللہ نے سرور مارغان انسا اور سنور مارغانو دا سرور لرے کا سرور جان سرور ساتا اور سرور علاوہ نور سرور اجزاد دے مارغانو یو لگنی جوا چو آو ویٹا کوا ملتا چکنو آئی زرن ویٹا چیو دیشی دلیال اگا پیاز بازی سی زنو تیشی بارا یو زر کی تماتر اور اگر اصلا حلاتے کی دلیلی کی زرن ویٹی چکنو ہوتے ودا سلور مارغان و سلور لرگا او سلور والا مارغان بغیر بسلورنا پیو روخی کیوا چو زرن ویٹا کوا بیا دداری وغفنا سلولو دیو پانی لگلگا وحا کیا آجا پا سلولو دیو لگلگا وحا کیا لدیو مارغو سر نیسا او تاوز سر روالا اے تاوز وغفا لازی تاوز سر تبا یوزی کیو ادو زبا تچر سر روالا او آغا دیرے جو تو غغر بے خورا ناغی غغی تاوالی کا اے چرگ غغب آجی دے چرگ سر سبا یوزی کی گو چرگ تجوری دارنگی نا حبن دے تاوس تاوس دے تاوس سر روالا او آغا غغا چپ دیرے دے خورا او تاوات گوا تاوس وغب راجی او دتاوز دستر سبا یو جی کیو تاوز نتی دیری تارنگی کونتارا ام دغا شبه کی مارغو ام دغا شبه کی نوکورا ابراہیم علیہ السلام دغا شبه کرو نفخور اسطر بیوری اکرا چرتا وغب شبه راجی نبیاء مارغان دی ابراہیم علیہ السلام تلاشو کی جو اگل فخوز نیسا ارباطن منت سلوز مارغانونا سلوز مارغان نیسا فَسُرُهُنَّا یو مانا فَسُرُهُنَّا قَطْعُهُنَّا زَغَدَرَ كَدَيْلَرَا سُرُهُنَّا چَتْرِ كَدَيْلَرَا زَغَدَرَ كَدَيْسَلُ وَمَرْغَانَنَا بَعْدَ أَنْتَ مِنَ إِلَيْكَ تَسْدَ عَدَتْ كَوْرُنَا إِلَيْكَ دَفْقَلْ ذَانْ سَلَام آرَ سَلُورْ مَرْغَان أَوْلْ ذَانْ سَلَام داغی مرست بیا غیو لنگری کیو تکوا فسرو ہننا چکنی کا دیلگا زرزر کا دیلگا پس دو عدد کرونا الی کا دفل زان سرا اسم مجعل نبی آتی را علا کل جبل پہر غر باندی منو ہننا ددی غوغنا جزان لگلگی ایسا لگلگا توتا دو غوغنا بیا پہر دیرو کیا سرمگر ہننا یا دین دتایا بے آواز کوا آئے وہتا راجبا آئے وہتا تا سائیان پچلتے وہا براجی اور سرس بیوجی کی آواز شکل بیتی جوڑی گی چکم سرمی وعلم پورشا بعد کلو دلگوئے کرنے نمانی دا کرامتون اولان دلگوئے ابراہیم علیہ السلامی نداولیاء طلب مناسب دیکن آخم بندگانے وہ صدا کے کار یوگلی کے اون انکار کے واضح ہوتے انکار کو بغیر انبیاء علیہ السلام چلا موجزے عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ معجزے ورکڑے میں مری تو حکم بإذن اللہ پاسے کا تو حکم دا اللہ ملے بڑے خود بإذن اللہ معجزہ دیتے ہیں چاندیا علیہ السلام داغے میں عاجز ہوئی موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ کلبت مارو کلبت خامار جوڑے گا لطام سا جانا اور میرے پاس کو جمی گئے تبھی جڑی گزا وہ رستہ ہو مدم سے رستہ رام سال میگے جوشی دا خدا غیر معجزے دے دشمنان کو مقابلوں لا اللہ ورکرے اولیاء لا کرامت ملائی گی معجزے میں ملائی گی بعد پر پدے پر کوئی نہیں وہ دفلانی وہی طرفت اکٹھے معجزے اتنے کون ہے کہ ہم مجھے انبیاء اتری ہے کہ ہم مجھے اولیاء اتری وہ زبلانی بابا کے لئے ہم مجھے سوا بھلے چھے کم پتی کی بغلا ہو سوا چھے دتا کے آواز ہو کر لے زبلانی بابا ہم مجھے سوا سوا چھے آغا کم دے داغا کانتے ہو داغا بوٹے سدا سے لے زان کا نمال ہی مجھے سوا ہی کا زبلانی مجھے سوا داغا خلق ہو دا دی خی ایمان دے گویا ایتا سے عادت تے پلانے دیو رسا ہو چھتا خدای تیت درجے والا ورکرا چھتا خدا پیغمبر لازم دور اختیارات نو کم چھتا اختیارات نو کہنے دیو گورا ارادسی ہی کہنا نو پا قبر دے پاس چود نہیں ہی کہنا نو دے بیو شیر ہے وی کنجش نشین از بر قبر مرداد داند ما دانا بابا تو ہے چھو دا شیر غیرے چاہے دا دے مصنف سوئے دا پکن کتاب کے ذکر رہے بس کتابوں کے لئے لئے بس رہے دا لازم نے کتاب خیم ذات سے ہوں گا ستا دا شیر تا دی کتاب دا پارا دجل تا دا خیم تا دا دا شیر معلوم نے چھو دا شیر پکن کتاب کے ذکر رہے خیم سبا بے اگر ہے چھو دا شیر اپلالی کتاب کے رہے زمین حکار گا رہے وعلا شیر سلطان اولیاء دعوت دربار منجور سلطان اولیاء دعوت دربار منجور او آغا منجور نم یوسف گدا او آغا یوسف گدا کتاب بولی کر او پاغ کتاب کے داشر سقصیدی مصدیر دانا دولا ہوئی عالم نم منجور سرے لکتا بھی او شاعری او قصیدی جوڑے واغنی جنہی عالمی خستق تاشعار دے رزانا خیر و خرابن جوڑے قصیدی نظمون عشیرون رسن پتے کے لئے نمبان خبر لے یو اغا من جوڑو بل اغا شیرخانو بل اغا رزانا قصیدی جوڑے لپستل کتاب کیا اغا یو دا قصیدن جوڑا کلا کنجش نشیمت برق برمردہ بدان دمادہ نرورو مرے بانی چنچلا قبر بانی کینی براغ مرے پیدنی چرا بانی چنچلا سریا چنچلا داوے آغا منجور یوسف گدا کی سلطان اولیاد در دربار منجور دا کسی دا جوڑا کرے دلیلی ہو گا دیگر صدی سار سوٹے کے آغا مل میں آغا دا خبر کرے او شاکی مسئلہ کے دیرائی انگور رسنہ تعلیم بانی لو او داغو پرد دے ابو الحسن دائری کچکور کی جواب کرے لے گیا ندی شیر اگا عالم ہو ہاں ابو الحسن دائری اگا عالم ہو نخبر زمانے آغوے قدر شیر جو کرے بزاننا نو قرآن کے اللہ نوزر علیہ السلام بیان کی چوزر علیہ السلام بغیر سر کا لطن کریو دا قلزان دا حالتنا خبر نو ابراہیم علیہ السلام دا فرشتو دا حالتنا خبر نو نبی علیہ السلام دا حبیبی عائشی دا حالتنا خبر نو یعقوب علیہ السلام دا قلزی دا یوسف علیہ السلام دا حالتنا خبر نو دنیا لیے لیا اکرام اصحاب کاف صورت کاف کی بغیشی اغم دا اقل عالت نا خبرون نجخ جوابوں نے بیا کری دا اغا عالم خبر علم علم او دا منجور دا قصیدی جنوین وارا خبر علم علم دا خمیلی آن دا بے زمانی دی وی کتابوں کی لازمی وی کتاب کی رونی دی خدا خود منجور خبر علم وی عالم خبر علم علم خدا فکورا دا اے مبارکی دا منجور نم علم علم علم دا بنا فلد علم خکیم علم خدا رالی دا زالی دن جور کو کل نیاتی نکسایا ویواز کواو دا رسیگی اتویگی سمدون نیاتی نکسایا وزان آچا دن جوڑ کو سمدون نیاتی نکسایا بیا آواز کواو دیتا نراجی بتا تا ویگورا وہت آواز کئیو جلدی سستی جوڑیگی نمال واو خدا انبیاء علیہ السلام مجدی اللہو تیلی تونی سا وتقاطع الله حكم فوقه كل انسان پر هغه بیا هوا کله سجده جائز یا بابا اعظم ته سجده نه وشو واخد الله حكم اذ قلنا للملائكه دا دلیل دلایلی نو وعلم بوشا ان الله عزيز حكيم بشك الله دې زور او حکمت والا اس مثال پیش کړی په دې رکو کې سلو مثالونه په دې رکو کې خې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ترغيب ورکی انفاق تا سلور مثال رکھئی پدر رکو کے دو مثال دا خلقو چه دا اللہ دا رضا دا پارا مال لکھئی خرچ کے اور دو مثال دا خلقو چه دا نام و نشان او دلیا دا پارا مال لکھئی اول مثال دا نیکانو خلقو دے چه ده خاص ده رضا ده پارا مال خرچ کئی چه زمان رب زمان رضا شی بطل اللذین انفقون اموالهم صفت دا کسانو چه خرچ کئی مالینا فی سبیل اللہ اطلاع رضا اللہ کے سبیل اللہ مخی ویو من سبیل اللہ دا اللہ دے کتاب یونن دے مخی ویو کنا پاسماو دا قرآن کے نو مال نہ خرچ کئی دا اللہ پلا رکے دا اللہ پا کتاب پا کتاب چا سوزو دے تنے دا اللہ دے کتاب نہ پائے کہ خرچ کئی او مال نہ گئے دا اللہ سرمایا سیسا پا دا اللہ پا کتاب لگوم چکندے کہ دا اللہ دے کتاب قسمت کی کم اصل حبتین مثال تشان دانے دے کم اصل تشان تصفت دانے دے حبات دانا امبتت چکل غلی دا دانا سوا تنابل اوو وگی ای کلی سنبولتن پاہلی ہوگی کی نیاتو حبا سلدانی اوہو کسی نے زرگونے اوہو کی خدا نے زرگونے زرگونے دانا اوہ خرانگے لیکن چکن یو دانے نواغ دانا دائرے نا تیغ ہوگی دی آوانا تیغ بوٹے شی بے زماغ انم بوٹے شوی دے او تفلانی اکا جرک ہے جرک را یو تیغ پر خطر ہے او زماغ علم چی دی نو اگر دارا چی گنجک شده خیلی دیکھ ہے گنجکی دارا چی نو اگر بوٹے چونکی و پائے کی او خرائن گی وی پاگر بوٹے گی داس پتا سلو کرے نکل اکلا حددانی را بوٹے دا رسی کنا نو چلا ستا علم کنو پورا اگر بیوی دانی اگر پورا ہاں مدی شیر آئینا نوگوشو او خرائن گی ویوی دانی نو خطے او پا ار یو خرانگا کی یو یو وگی او پا ار یو وگی کی سن سردانی وی نو یو پسوفی یو پی وصوا واللہ یزائفو یو رفی وردان یو پی وصوا واللہ یزائفو اللہ جو چند کہی چالا چکو کشی نو جو چند دو سو سورا جی یو پا سوال سوا وصوا نو جو چند دو چوڑا بولی ہاں سب دونی چوڑا سب دونی یزا ایبون میشا چوڑا سوی واللہو واسر علیم اگرا واللہو واسر علیم چنید دی صفا دے احلال دل پکے دے سورا زیاد دے اور سورا پت دے مال دی سورا پتو لگاؤ صرف اخلاص دیو لگاؤ چاہتر داغے تذکرہ منکلا واللہو واسو نلیم زبیہ خطیم ماچ صرف الکوم مال سے خچکے کن خیرات بلکل پتے ورکا چا سوک بلا تا پوئے مشی ایو لینی خانہ پتا زکاة تھی گی مگر اپنے کن ازا کسانو ادھر اوستایی پتے تاریبان زکاة تھی گی کنی تھی تا سوچو کنو پتہ نہیں ستاپ نہیں کی ہوا کم دکتا پوستم چکے کی کی پہ نہیں کی یا آگئے حالت پوچھے پہ طالب نہیں کی گی بے سر و سامان نے خیرات پہ کی گی زکاة پہ کی گی سرسایہ پہ کی گی خوچ ورکے تا خدا دې اولاد یې کړل چې دا به دا آیا استاد چې کم زما ده پاره مونږ راکې بل سال پکې یې سره جاي وای مونږ چې تا ده ورکې یا غریب دې عجز دې اولور کا وګوره په الک دې نور کې په تنها کې دې نه حساب دې چې زما دې کولا درې جوا زکات شېره د غنمو او مرا ځان بیا شلکه تنها و استاد زور کړ آیا دنیاش تنخا فسکر انسان کی زکاة تی دا زکاة تی کی یہ رورا قاضی ابو یوسف دائر کتاب میں چاہا قاضی القضاء چیف جسٹس ہو رابشی ہو جائے کی نشاءاللہ او پائی کی کتاب السیبرے دارن کی داغور کتاب الاموال امام ابو یوسف کتاب لکھے کتاب الاموال بادشاہ تیرو کتابو لکھا جو پچمت طریقہ زکاة ورکن دا زکاة مسارل ماتو ہا زکاة پچار کی گی زکاة سنگ ورکن چار ورکن داغو نے کتابو لکھو کتاب الاموال دا امام یوسف رحمت اللہ علیہ آوانو تا رن خیست جواب ورکنو وی اللہ دا تاثر دیر خون کی چتا زمانہ تکو سکو اگر توبی حیات او دلیوی چکو رہے بیاد ساتا تو دیوو قسم خلق زکاةو کا دیلا زکاة ورکا اگر اگر ریاد ساتا تو مدرسینو نا پتنخا کی زکاة ورنکے نوکرانو نا زکاة پتنخا کی ورنکے ہاں قضاتو نا حرانک اخبر قاضی رے قاضی القضات نے امام یوسف وی بادشاہ یا ساتا قاضیان اللہ پا تنخا کے زکاة حساب نکی ٹھیک دیا تنخا ورکا عوض ورکا خو زکاة زانش ہے اگر بغیر عوض ورکے آو اگر بغیر دے عوض شہرے کچھ تی پا عوض کے ورکے خو زکاة خطا پا عوض کرداؤ بیا کرا ثواب کی بیا کرا حق ادا کی نیو تبا خلق خدا لانا مسئلہ سانا کرے وی زمرا ما تا یو قاریلو محکے زت عالیبوں قرار اکر مالک اتو خلیر بک بر حالت رمضان رب نزدیو مولنی وچی کہ جماعت بورو تراؤور پارا مارسے کے جماعت کے وچی خلقوں نے تیاریو کو جماعتوں نے سورا عربان ہم آزمی علاقہ کی حالت جماعتوں نے اشتے ہیں خطرہ میں خبر ہوتا ایزا کہے کرو سنگا کہ بس پس سیاو نے تراؤور کم نسنگا پس سیاو یا مالا غل ازا کرے میں سر بس سیاو نے تراؤور کم وچی کسان دیری بس آئید سر سیارا کی او خیر سیوات ہے نو آنما وچی سر سیارا کی ازم و اترائی ہوگا دا حالت تے میرا علم دا سے حالت تے منگا اونو ساوخا و علم یلوی شانو منگی لا علم پسبان ختم کر پسر سیا ختم کر منگی لا علم پس ختم کر پسکاتون ختم کر دا دا علم شانو نمارا تا کتن میں آیا تا تا دا خلق بسوئے دا عوام بسوئے میں جا کو قتل آکاروں سے مستعبوں میں منگا نور خخ و علمام ناکزا فیر درستی دی ہاں دا سو محمتوں کو بورا دا اللہ در ازاد پارا ترائیوں کا دا اللہ تر ادر خزانی للہ خزان و سماوات نن ارو زہرت یعو زمنی و رشتدار استاجی بزمون خطر آوستے چھ بھائی نور بسنو آئے بزمن چھ سورت سمسائی جیوی او تحل درکو نمائے اور پر تب کے لیے لانجے گو وہ صفا خبر اس انسان کو نہ غلط ہو تو کنا وہ نے اگر اور کے خدا ہوتا تنخواہ ہاں اگر مقرر تھا لا تو سیا ہوتا تو تنخواہ تھا ہاں سے میں لوگوں نے پڑھی جان پویا گا پڑھی کی جا جان نہ پویا کہ یہ سری کا جان تھا سے گران کی ہوئی ہو گیا یا تو ہو زمین کا ہو طالبان کو نہیں لگا من گا دار زمان دا حفظ صحیح دے قاریان دی من سوا الحمدللہ من قلع پیسا کو اچھا بنی نہیں ہاں نا آر اکار پکار دے کمکار چا سبا من دا اللہ دے بار کی پیش کی ہو مختورن بھی ہو غلط سن پا غلط طریقہ ہو نہیں ہو زکات کی ورکا کہ زکات کی نبی خیراتی خام خاول ورکا چې بل خیرات ورکې نو عالم له ورکا طالب له ورکا خب اصوات د زکات او د خیرات هم دا خلق دے خبره پا تنخواه کی مولا نیل صاحب تنخواه زال لگ را گت مو سکور پر اگر زال نشوره او زکاة بغیر داگی لورکا دیره دیره لورکا چه زال لگ کسی کار کسی نوکی دوائی پی زال نوکی ماشمانی دیر پلک و اجر دی زال لگ کتابو لواری حامل گانو واری چه مول کوا خلا دبیر که احد سینو اغنم لوگ دی خیالو ساتا خپلوان دیدی رشتداران دیدی حالن یو کس رائے مکی وی یعنی دے ایک امام دے تقریبا شر گرا دسکل نترخا دے اکثر دسکل استاذان دے اکثر امام آئے گا پھر تنخا دے آئے چو بھائی سر سیا بطول ہے زمائی اور استاذ رائے کی بھی کبھی کی محتاج خبر ہوئی گئی مالا سر پر پوچھتے چتا تا پک رہے تو شر گرا خور دیار دی مال گرے ہوتی نانگارے اور میں خلی چھ پگردتا بھی کی گئی چھ بھائی خلی دیارے کی یا دنے مالا لگا تا پوچھتے مالا دسمہ ہو گئی تیزی ام دا چاہیے لی فلانی استانی لی میں تکوش و آغا پورتا موخ مسئلہ کریو چیز صحیح بزارے کی گی نو آغلا پکا ہو خیرات اسو رو لکے نوارکا چیز زکاة غرباؤ دا انزانان شیر طالب لبا نور کے ہا فقیل لبا نور کے ہا قاری حاتین یا تجریب دے بے اثر آغلا با نور کے قرآن خان لبا نور کے چیز زیزی دا چکل کو نور کی چنگا سنے آنگا سنے خبر دے لیکن میں سوچ پکا دے کرا بے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکثر سرمایا دا قدیب طلباء او پر علماء لگے دا کاغب زکاة و کاغب خیرات و ذکر چدا دے دن اہم شو دیدی حاضر گو لیکن شو دید آنے دی او لگیا دے دا اللہ کی کتاب زدگرون کی خلق لگیا دے صرف معلوم دے دی صرف تجارتوں کے صرف باپاریان کے صرف پیسے کے دی اور عزیز اللہ کتاب زدکرین کی اسام نہ پھوڑا ور وہ پدی نکی گی خمس رب خداو خلا دیکھنا دا پدی تی نم نکی گی دا ہمارا مسافر خلق میں روز اپنے گی لگا گی دا اوہانا چالا ہوگی کہ سبارا صلاح غبل کے مسافرہ سبتے ہی قبر سبتے ہی غم خادر میں پتار رہا شی پدی دے سر ہاں چم گاوان لور کے دخام خالے ہاں سو بے اکھتا سر نہیں کنا نا اصل مطلب زدکان امدہ خلق دے لور کا اسو کو روشت راجی چو ام نسبیل کی راجی مسافروں کی راجی رسداروں کی راجی قلولوں کی راجی دنداروں کی راجی غربت کی راجی تو سکتنا پدی متوجی دی کم اصل حبت امبت سبا سنادلا جی کل سنبلت امیت و حبا حضرت سلام زکاة جمع کی دو خلق برو دو اور نبی علیہ السلام با اغا زکاة دیا زر لنارست ہاں لگا دیو اللہ سید و قدیبان زکاة لکی گی نبی علیہ السلام چو سورخا لگانو آئے زکاة دارست حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رضی اللہ عنہ رسو چکم دا خاندان سو عصبت اچاد کی گی سید تو کی گی مطاقبان زکاة لکی گی گو رہا اگر تو بڑا تو جب صحابہ بانے ادغا تقسیماؤں پہ غرباؤں باندے کما چلے حبت نمبت سوا سنا بلا یہ زند نبی علیہ السلام سوا چاد زکاة کے جنو رو رہے نو حانو اصول آئے نبی علیہ السلام حسن حسین آئے تیلاج کا ورے نبی علیہ السلام یا حسن پرے گرہ پرے گرہ دامن لروالی ہاں نور دے خیراتی کے جلی پرتولی اگر وقتی رجاؤ اللہ دامن لروہ لگی حضرت دور پریس کرے ہنمیلہ انزرمہ کو لزمہ کی بھی جو دیما کار کی گی کہ پھر سلا غلگا ہاں پاہو پریتا کمسل حب بردل امبت سبا سنا دلا جی کل شمولت امیتو حبا واللہ ازائف المیشا اللہ بچن کے چالے چکو گشی اللہ پرا کن کے اکوہ اللہ جنا کسان انجتنا والم بعض خلق اگرمت خیراتون مسئلے رکھے وہ خیرات مسئلوں اکوڑا چسر میں خیرات کری منگے کو اللہ جنا خود خیرات ہم کے اکنا خیرات دے اکنا کہے خیرات دے تو جو میں جنتی میں پاکھے گا ریاؤں کا ہوئی ماں تمامی مخلوق لگوں کو اور کرے گا نا ہو خیرات نہیں اکوڑا خیرات آگرے کی راضی چې په سینا کې او په لاس نه خبر نشي دا خطا سره خویا کړو هو کله دې صفا او قصیم دې ګری هوکا بیا اکثر دې کې څه نه ډیر کم راځي یا دنیا نی تھی یا ځان خو دې نی تھی او یا دا بدل نی تھی دې خلق مخایو او کم څه کم ضرورتو خو دې خلق بدل خو خلاص کې مګر والذین یؤمنون وعلوا فی سبیل اللہ آکسان چکری مبنا خط ایمان اللہ پلاوگا اللہ کے سم اللہ دین جانو پسے کئی ماہ مال پسے آلف قوت ازے خط کے مندر باغن والا آزا اون رب بدے ویرا دیا بدا سنکو مال خط کر پچاپ اللہ زکاة ورکر خورات ورکر بیر زبتا ستا سے مکتر میں بیا ورکر زبتا ستا سے مکتر میں بیا ورکر زبتا ستا سے مکتر میں ایاد بادن اوٹی ویاد ساتا اس شیر پلاک رانا ہے اغم تباشو خواب ایلی آجر دائی پنگرد دائی بانی لبیر وما چکر ورکرو دیتا علیب لعالم نماز اللہ دفار ورکرو او ما بچار حاج میں رکر بیادی مرکن بہن مرکن لبیر آفر ارفر غم دنشی قول معروفون غیل آخا طبقات الخبرات النساد یکری بھی قول معروف نمراد ویلا خا ها تابداری دا اللہ اطاعت دا اللہ وما ذرت و نو بخشش فضل بیان نا بیان دیو کو دا اللہ دعوت او کتاب تا خلق روبائیو دا نزان لبخد روختا دا بہتر ازا من صدقت دا خیرات نا ید بو آزا چور بسیعہ بجا دارت بدی د خیراتونه وکړي یو کړو د څه په خیراتونه ولګوي او پاره په سری رات باندې په څېکړه زباګره ور په څېکړه په دا غیره دا خوا چې دا الله کتاب دین ته خلق را بدلې او ځان له په خنه غوښتلې دې کې ثواب یاد وکړې چې الله رضا او پاره دې الله رضا نو الله غنی حلیم الله دې پروا حلیم دې بار سبناک اس دل مثال ای دریا کارے یا ایو الرجیز آمنی مومنانو لا تکتی بی مباترہ صدقات کم قلقے را کنا بن من نپا زبادنی ولگا پرد بدو رب بردن اور پسے کے کل نجی پشان تر باتل اور را کس یون کو پوچھ خرکل مال پر دفار رزان خودو خلقتا زان خلقتا خیریا کاری کئی ولا یمنی باللہ ویوم الاخر ایمان رویم پا اللہ پا رضا آخر باندی دا خلق چری پا اللہ پا آخر باندی ایمان نگوی دی کدی ایمان روڑے خدا اللہ پا رضا دو دی خلق لمال ورکا ہے یہ اکیز رایا ماتو یہ فیانی دی کہ زکاة تک سمی گی اور یہ طالبان تو آئی چلائی شی غلی سری اگر با طالبان دی پس کر گن خو میں تو اکیز رایا چھ طالبان دی اگزانان دی اصل چور پیتی خلق لا ورکا حرادی شور دی گی ها څه کړو به دې یم چې پکې ګرځې دا حالت دی مې هغه اور سر سر دی نشته چې یو دې په دې دا ورته دا څه خلک دې دین دې هغه ما چلو کما چلو سوا مننن دې دا اور په سلام سو پرته کما چلو دا شیخ خبره خو یاد وي کړو چې عبد الرزاق کوي ما نو ها نو رزاق کول نه ما دا اللہ نواری فمسلو کمسلو صفان دو صفت دا خیرات دا تشان دو صفت دا دا صفان مینگت دے صفان مینگت علی چپاہی بانی ترابنی خاری صفان مینگت گت دین نمونے دی لکسن دزمری دین نمونے دی دزمری حمولا تقریباً بین زیاد دی تو کسی نمون زیادی پارا پر عربی لان سے واضح زبان دی چھ تقریبا سن نمون رکت دیلی پارا پر ایک سل سل نمون اور نمون اکا پختو پلے آج کسی دیر نبی اتر یا اودشی کدر وقت یو تیجا پوشناکتا یو دبرا یو گتا یو غرگی یو چھتو بلتا گئی بل کوئی خان بل کیتے بلشتے دبرا خودیا لاتا دا عظیم میری ورنہ حلق دیشی آوارا بھئی کے لکھا کہ سن ملی لگی دجمری تینزہ سے ہوگی ملی آزمین ریا زمره دی یا لیو دی یا شرمخ دی ها زنه زمین لیدی که تیزشتو نمونه دی زمین لیدی دید وقت عربی داس زبان دی چه قرآن عربی ما قرآن فاردی جبر آلگی جدید فسی او واجه زبان دی حنمین گت چدر کل معیبانی گرد غبان دی دا هری علاقه دا خلق زبان دی آر همین گو تا گتوائی ها قطوال اغیو تا دبر اوئی ها باز خلقو تا تیگ اوئی اوئی تا تیگ اے کے ہوگا کنی اتنانی دے کی تیگ ہے ها رات اقل پر اصطلاعی نے کامتالی صفحان نسال اتشار میں مینگت دے چپاگی بانو ترابن خاروی فاساق ہوا بیرون ورسی اہدا مضبوط باران وعبر مضبوط بارانو تا ورسی گی اغا مینگت تا فتر اکو سلطان تیگ اگر ملا صاف سوترا شیخ سے مانا پھر گیا گیا گیا اچھا پوچھا صاف سوترا لا یزدو نالا شیم مما کسدو دیفا لاس بغنشی خاطر بنشی پیوشی دارنا چاہیو کو واللہو لا دل قوم القادرین علا اداعات نکے قوم کا کرتا لچو اداعات نکے پیغمبر بلے رائے گا کل قوم انہاد اور تو اداعات نکے قوم کا کرتا جواب دل آیات ان الله لا يذل قوم سبحان الله ها دا څه مشکا توحید د عبادت نو وګوره ماشومان څنګه جوابونه ورکړي نو هر خبره ان الله لا والله لا يذل قوم الكاذبين توحید د عبادت نو ورکړي وګي مثال دا څه دی چې اوسره خیرات کوي اولیاء پچی یا عقیدہ کے گئی بلیشنی مثال ادا کرے مطلب مہین گت دے صفا بلکل او پاو مہین بان گت بانے گرد و غباری خاری دلے بسانی یا تبیر میں مانے کی بس دے رکھا خاری لکھا رکھا بلکل اگر دک ہوئی او پاوے ہاں گت باندے مضبط شیدنار بارانشی و صفا کی فقط مضبوط باران مانے اگر گت کلے صفا کی گی نگر دو خوبان نا اپیس پہنسا سنا بلکل صفا شا مضبوط باران شا ناغا گتے بلکل صفا کا دارنگی یو سلی دیرا منو کو دین خیراتو میں اکلو خوی کارو دین خلقو تا خودلا چھ داسم داس روٹے کوئی چھ بیان پہ جانو ایما کئے میں سے ماں گو دے روٹے روٹا ہاں نوریا اکلا نمودی اکو عقیدہ کی گر بڑو عقیدہ کی یا شرکو یا ریاوا یا ددا کی ندید دینی کمل در خیرات نداس صفاش داس صفاش انگو سواب کری در خیرات نداس صفاش لکسن چاہم مہین گتا تھاہم مضبوط باران در گرد غبان نصاب شی اللہ در مدد دی خیرات انہ بچ کی اللہ نے منہ دا کے خیراتوں میں اوسا دی چھ سری عمل سردا غیر تباہ کی اور سرا کاغم من دے کاغا خیرات دے کاغا رو دلو کاغا زکات دے کاغا حج دے دینی لی آمال دے اکلو خوری آج پکے اکلا عقیدہ خراب دا نستا دا دے اجر و ثواب نہ ملائی گی دلی کا مند ثواب ندا سے صفا کی لکسن چاہا مہین گتو تاغا گرد غبار نا صفا شو عقیدہ کی دیو بیکار دے آپ چاہا کدر خراب ہوا انوار کا تسلشو قرآن سلور مثال نہ کئی دیتا کہ یہ مہین مثال ہو لگتا دے سورة ابراہیم دیال نسم سے پارو ہو رہتا سو دیال نسم سے پارا سورة ابراہیم دے صرف دعمال و لحاظ کرے دا عقیدی لحاظ نکے حد و سکورا چاہا عقیدہ دے یہ عمل بھی نشتا زمانہ وی پریدا عمل پکا ہے بس دے صرف بسموس کوا او باس اب تم لکم آیت بسور ابراہیم دیا لسم اپارا مثل الذین کفروا بربیم آمانون کرماد نشتت بیمین فیوم ناصف صفت دا کسانو تو کفر کرے پفل ربانی کفر کرے بوحدانیت دا اللہ انکار کرے اللہ یو نبی مننے نور مسلم منی چا فلانے دے فلانے دی نواز دے فلانے دے تبی دی نواز دے فلانے دے فلانے دے وعدانیت دا اللہ نے یواز انکار کرے نو آمانون دا دے عملنا کس دے عمل کئی دا دے عمل نسنگی دی کرمادن پشانت دے ایرونی ایرکی گئی کن ایک اللہ پیانے دے دیوان نشاق شدہ دے کی مصران غطا ایرن جو کرے سامانے راون کئی ایرن ہوتا وقت کرے ایرن ایرن کرمادن پشانت دے ایرونی ایرن اشتردد بیرنی ہو چوان دی پاہی بانی سخوان دی پاہی بانی باد دیو مناس پاہرگ اچکے روڑکے اچرگ دا ارد جوڑک کریا آو باد راگے ہوا سنچ دا ہوا فزریہ بانی آگا ایروان دی آو آگا ایر پلاس لگا جی دلائق دیرین مما کسگو علا شن قادر بنشی دی داکا پھر پارا آمانو چھوڑی کنی دنیا کی پیوسک باندے سنچ آغا ایرا دد فلاس نرازی مکہ کافر ہر قسم آمال دیر خستو کی داغا آمال اغلا فلاس سواب نرازی لا تباشا اگر یہ سحج نہیں کری زنین نکر پیوڑے دیر فلاس سواب نرازی اوبرے لا دبا کھوڑے دیر او سواب فلاس نرازی لکا آخی دے سواب اللہ دوا دانیت نے انکار کرو اللہ پیم چنے والی نکیر فچر پیم چنے والی اللہ پیم را مدد چی نباو باباو کاتا سے پیم را مدد چی وعمل تباو دوا دانیت تاکرانا دعا درین نسال نگرد غبار تھے سورت نور بور اتاسو سورت نور آیات اصل لسل کی بارا آیات نمبر 45 یوکم سلی اختمایات 39 والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع اعمال پتبائے بیان کے ندا نسائن نیات کر کفار ہو آکسان چو کفروا کو وعدانیت دا اللہ اللہ وعدانیت نمانو نور دا اللہ طرف رکھنا کرو آمالوں دے عملنا نیک آمال دے کسرابن تشاند شکو گلی وی مرا اللہ غفور رحیم دے وی کری اللہ فرمو پیرنے میں خبر باری نیوے لکے دا قرآن سے تسجنہ کرے گا چواللذین کفرو آمالوں آکسان چکو فروکو پوادانیت دا اللہ انکاروکو دے عملنا کسرابن تشاند دے شگو گنی پشان دتیانو دتنرنی یکی اتن پیسیرا کے یا سب حضمان مان گمان کئی پارے بانے تگی رسپنے بو شگو گن سکتا شگو گنو سکتا کانو اید شگو یو قد دیرے اوڈاوی لازمی ویدنا سرا کنن ورکنی کن او تو پاگئی کتا سو دے گئے نسرن آئے پان لکھتا تلار شے اوستا پلا کرا دے شے ادا اپنے میں کرا کرا دے دشگو یو حضر لے دشگو خواد او لے نتاغا امومی او تیز اللہ لے نتاگی خواد کی معمولی معمولی زیان تک سپین د اغی زرات او وزنا د دلمنا د سدی تدا کاریږي چې په دې خپل کې سبېږي او بېږي په دې کې شعر چا چا وروانه چې په دې کې وبېږي ورغشم او بېوښه چې هر لواجی پاره کې شګوا زو زو سپین سيزوري د کې نشتا او زه هته به یاله زه په منه منګلام دې بېوښه وا به نشتا دا ته واپس اېک دا مې درې پا نیوری موسم کی چطر روڈ دپا سروانے پا گاڑی کی سورے اولوہو ممخی بورے نیوری روڈ دپا سروانے جسے بہی گی اوبا بہی گی چوئے مندیشی ناغا اوبا نے داروں گے کافر ہوئے چھ ماہ خودے خدا سنے کری دی ماہ خودے حجنے کری دی ماہ دورا سوابون دا حاصل کری دی چھتا جنتینے جنت تبا زمان دیکھ دا اللہ دربار کے کل پیشی ردل بزارا عمل دور فیدون کی لکا سنچ دا تلے دو بو امان اکاو چو دری عزب سراب شما دے ہوئے چما ہو دیر عمل کرے دے آتا دل عمل پلاسا نرازی ولی عمل دا قبل دونو عمل دا قبولیت دا پار ایمان شرط ہو دا سن ایمان نو ایمان راتا پا تیہیر بارے تیہیر بارے خدا سپکوارے کرے روح با استعزادوں کے کہونے کنا اسے کہوئے یا سب او زمان ایمان گمان کے بائی لانے تگے ایمان دے گو حتی ایزا جاہو کلا چلا جدے دہا جہتا شکو کل تلائی لم یجدو شیا اوبنی اگر رنشے تگے بدا سوا پیشی دیکھو دے رہی بکیر دیر عمل میرے لام بشنا اس عملی نشتہ مارا زکستا عمل کی ریاوا ستا عمل کی بدعاتو ستا عمل کی شرکیاتو او دا یو دیشو او شدا دا آمانو سرکر یو دیشو دیا عمل عمل نپاتی کیگی لیکن صورت کاف کی اللہ صافیلی ہاں آتسل والذین کفرون حفلان اکیمو صورت کاف آخر رکو کی رازی یو سن پینزم آیات دے سنورم فلان اکیمو لهم یوم القیاء حدتت آمانوهم چاچ کفر کو برباد شرائے عملنا حدتت آمانوهم عمل میں برباد شو مجھے عملی برباد شو نو عملی نشتا فلان اکیمو لهم یوم القیامت اغنا تولی نشتا قیامت کے دیکھو پتر میں دلنا تول بکل کی تولی نشتا ولی سن عمل قبول نشتا مجھے عملی نشتا نو تولی نشتا دیکھو عمل کرو عمل دا پار ایمان شرطو ومی عمل من الصالحات وهو مؤمن جنگی ایمانو ایمان دا لکنو وذکر لکو خریاوا وذکر لکو خشوکو کفرو یا تاقید عاقدی دل لحاظ فکارو برے عمل لمک کی عاقد سی قولی اندے چکرا حدیث کی راجی دنیا الاسلام والا خمس شہادتو دانوئے چھ دنیا الاسلام والا خمس انتقیم الصلاحات نموز رسرے دنیا الاسلام والا خمس سوک شہادتو سوک شہادت اللہ الہ الا اللہ توحید گوائی من بیدا توحید من بے توحید نروس بیا آقین و صلاح من دن و زکاة من دیو دیا روجی و حجن علی سولی سالی تو درے سرورم مثال دو سورت فرقان در رشتم نمبر آیت در ملسم سے پاری لنبی مخبو رہے فرقسی فرقان دے وَقَرِنَّا إِلَىٰ عَمِنِي مِنَا مَنِمْ فَجَعَلْنَاهُ عَبَعًا مَنْسُورًا قَسْبِ اُنْفُمَنْغَا آغَسَتَا شَدَيْكِمْ عَمَلْ قَرِوَ اللَّهِ اللَّهُ اُلَانْ بِبَشُمَنْغَا مَقْتُوَارِ بِعُنْفُمَنْ قَدِيْتَا فِرُوَا عَمَالُتَا شَدَيْكِمْ عَمَلْ قَرِوَ اِنَّا مِلْكَ سُورَ عَمَلْ قَرِوَ دا عمل خوب دینا تو ایمانو مجھے ایمانو آئے عمل قبول لے وَقَدِنَا إِلَى مَا عَلِنِ مِنَا مَلِينَ قَسْبُهُ مِنْ عَلَى عَمَلْتَا جَدَئِ کرے دا عمل دنیا کے دا اللہ فَجَعَلْنَاهُ عَبَام مَنْسُورَ اُبَدَرْدُ مَنَا مَلْنَاهُ پَشَانْدُ گَرْدُ بِرْشُوِي سَنْ چَارَ گَرْدُ غُبَار پَلَاس نَرَاجِ نیزا کافر او دا مشرق او دا منتدی عمل اغلط اناس نرازی این دی مثال دا سر رکدا روشندان دی یاد آور دی او نور راکارشو اول دی بنکلی نگوور کی معمولی معمولی سوری نپری سورو کی اغا دنور اغا شعار آدم نگی کی خیال امکلی اغا شعار آدم نگی نپائی کی معمولی معمولی زرگات آج خزیلی اغیتا حباوی سر نکتگا سلاس کے اگر پلاس راجی سنچارا معمولی ذرات پلاس نرازی نجم مشرق اغطول آمال اغط پلاس نرازی داغری آکار عمل اغط پلاس نرازی حسن ازان کرے کر داغری ایمال عمل تکار دے عمل عمل کی عقیدہ تکار دا قرآن نمبر دا کنی بیان کئی دو تہو کمتنی کمتنی زوان علی اطراب کله مثال د ګټو ورکه کله مثال د کیرو ورکه کله مثال د پیالو د تنور او د شګو هغلو ورکه او کله مثال د سواد زراتو د تر غبار ورکه والله لا ذل قوم الكافرين بل مثال بیا د کملو خي مثل الذين يفتون اموالهم صفتا تجارو چه خیرات تین محکی ارسلان برابر کاتی در تیجا صفتا تجارو چه خیراتو نگئی خاص کوئی لیر کتنا چه مال نگئی ابتغا مرضات اللہ نفالا جلتولی لالا رضا منتیا مال ارکون چه زمان رب زمان خوشا لیشی زمان رب زمان رضا شی و تشبیت من انفسو او نفالا تکلکوالی در زمان ارکونو لالا پتن ماندی چدا اللہ پر دن ماہ مضبوط کی گورا مال چا سو کرتے اللہ پر دن ماہ بھی مضبوط کی و تسبیت من انفسین او دقالا دا مضبط والی دن سنو قلو لکوانے مثال پشان داغا باہرے پو چندے بانیا صحابہ وادے چورسی گرینا مضبوط باران وادن مضبوط باران فا آتر دورتے یا پا اکلاہ میں پرے پرتے لے پو چندے بانے فائلن سنا وادنون نکو قرد رسیگی دا باغ دا مضبوط باران بودو دا مضبوط باران اگر رسیگی نفتو اللہ نکافی کیئے لفرخا شبنم واللہ اماتا مدین بسیر اللہ پاکا تے کوئی کا شروع درگی مثال پیش کر چو سوک مال لگئی دا لاغ لگاو پارا ندین مثال دا چلے دا غبوٹی چو پوچک زیبانی بوٹی اچھت زیبانے سے کم بھٹے میوزارنی جاگا میں اوٹے خیستا مزیدارا یکا پاگے بانے تکل بارانوشی نوچے سورا اگر تا ضرورت ہوئی واغوز جزر کی او ضرورت میں راغت یوخا دیکھا لائیشی او کہ باران نمی نسار دو وقتا چکم پرخ ہوئی گی پوچھت زیبانے راغ پرخ ملتا دیرا آگا پانو پر دلیا آگا ادراس کی تنیتا او دا تنو لانی چی بیا جلوتا حلمی او رکھئینا ہر وقت ہر وقت روتا جلی بھٹے او چی کم بھٹے پختت دیکی جوڑ دیکی کر دکی ناہون کمیو نو رکھئی او کمیو رکھئی او باران دی روشی انو آگا بھٹے روشی ایک پائی کی بو ولانی بخد و توتا حال کنی دارا اکسر کتے اوچھے و ختم شی دارے کے دنواہد مثال میں چلالا کتے سیدہ لکا عمل اسر کے مدیرہ تیدہ مندے دگنا عجر ملا ہوئے او کا عمل لگم کے نارا پرخ ملکا دیا آگا لگ عمل ملکا دیا لکا عمل اکتے سیدہ تلہ سیدہ لگا لگ اولا اگا شرنم او مشرک مبتوی دیا کار کارا دیر عمل کئی خدا کا مثال داغ دن دے سن چپاغ دن کی اغبتو ولائی او اغبتو اوشی جب خلقے کنا اغب ختم شوئے دارنگی داغا کبھی نشتا و عمل کم جو کی جلد کی آغا عمل پائے چپاگی شی و اغب تنگی سن خلق کی نقصان ہو کر رہے داغ محققین او علماء پڑی کے خلاف رہے چبوتے برنا ترقی کئی او کد جنو نکئی لباد ہوئی چی بوٹے ترقی کئی دسان گونا دسان گو کے دنیا بانی حاضم و حق تینو مذہب دارے چی بوٹے ترقی کئی دا برنا لکا برنا وادا کئی باز بوٹے جائے چلی گونا چی آگے جنو نہیں سان گونا کوری لگا دی باز بوٹو بانی دانی دا داد بوٹو تھی گنا پر یہ بیر بانی زر اندی جال پوری پر اکرے گنا تا بیری نی بڑی شارو کے میرو کے بنا گئے اس طلم انا نہیں جانا زر انا نہیں محمولی دو رہو گے کہ پھر یہ دگی گزار کر ناغا سبانا رو رو گا تول بوٹو جانا گئی کی بنا گئے تول اکرہ کے پسر آجی اور بار آیا جی پاگا سانگ بانی یہ کی نشتہ آباد ہوئی نا چھ ترقی را دی دویخ نا چویخ مضبوطی نسان گئی خرم مضبوطی یا چویخ مضبوط نہیں نسان گئی مضبوط والے مضبوط نہیں بارا اللہ یا اقبل کار لے خو ہم نسان یہ خودا ځان کې اخلاص پیدا کا عقیده صحیح کا چا عمل قبول شي کمامولی عمل ان کے ان اللہ بے قبلی زکر چاہتی دے صحیح رہا آو چاہتی دے صحیح نہ رہا نو کتی دی برکت ملاو شے نو جذب کی گی بدا کتی دے عمل کے پکس خواب شی آو روز پہ سے ہوتے دے بدا رانی شی اس بل مثال کئی نغیر اکتر آیا وقت آمین دے اما آیا خوکی یو کلتا کے کشی دے ربا من نتیلی متجرو وعلا برنام گرو تدوی چبئی گیا جبئیگی لانے دونو داغین اولے لہو دیا منتر بسملات دلکارا پریبان کی ہر قسم میوی دیر میوی باغنے دیو پائے کے خیستہ خیستہ بوٹی دی وعصا بہو کبرو اور سگرین پہ بڑا والے ولہو جنیتوں دو اللہ اور دی بڑا دے پارا بچوی کمزوری کمزوری فرق اس مدہ بچوڑے یا بچی کمزوری والی ماشمان لکار قسم نہیں دینا نگه دو پردی، نگه دودگی، او نگه سپیر قومی دی با فصل بابانی او پلاری بوداشیر کمزور لکاروار او دکت نگه یا قیمتی بار اگه تباشی یا پی سا افت راشی او یا پی سنور حوادث راشی نگه سوکی تا افاظت کولوشتا دینا یا کمزوری ندی خرگر دی خطا اعتبار دا قد و قامت سر غد دی خلکار قسم ملی لکه دا موتبر خلق و اولاد اگر چو ست ستی او بغیر دا ایسی دیاری وقت تیری بغیر دا جانی را چو نوتا کی گی تب او چو بلتا من دولا بلتا کام چو کرا نور دا سچی را کارشی دیاری وقت لی مسئول تا من دو نور دا مثال اندیاد آئے سرے خغد پت بای خلکار قسم ملی دا خوش بلانی چلیائی خنورا بورا پا دے کار ملی یہ زمینان دے گزارے اگر باقت تیار کرے گے اور وہ دکت وقت نرے اوضا سے نا اہل رالل یا کمزوری دی یا نا اہل دی بچی نا اغباق تباکی کی نتباکی پاپاو بانیور ہونے کے لئے یا پی صحافت رائے یا پی صدور ہنوں اغباق تباشی دارنگی یو سری ہاں باو بانیور ہونے کے لئے اور باقی حسے گا یو صریح عمل کو خستا عمل کرے خو آگا عمل کی شرک گت کرے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ظُلْمِ اِقْلِ صَرَا اخپل عمل صَرَا یا ظلم دریاو صَرَا گت کر ریاو کا جان خودل پا عمل کو کر نو داغا آگا عمل بدا سے ختم شی لکه سنچ پاغ باغ باغ سلی او او باغ او باغ او سیدا اداغا عمل دا سو سوزی لکه سنچ آغ باغ او سوزیدا دا قصو سوزی دا پریاکاری بانی عمل قصو سوزیدا فشک کونو بانی شرک اکبر برایا ایو زمب اکبر حدیث کی راجی یہ بھی نکنا انتج علم اللہ ندہ نقشر بانی پبداعات بانی پکفر بانی دے انسان عمل بلکل لکلکی گئے و تباہ کی گئے دا موعد دا ہوتے ہیں اس کے بھیلے دے دنیا بزرگ دے بزرگ دے وہ آپ کے دین نشتا عمل تباہ دے نفس عمل لو تاجدن بانے کار نکی گئے چاہتی دا نہیں رو رہا فاستابا احسان فی نارو فاطر اللہ کم تا حضرت سے واقعہ خلا دا ہے جن امام حضرت یرا دا سیم مریدان دی ہاں تا کلا بے آت کے تا مریدان کی گئے اولی علماء دلی حلی ویرمات حریت تاکر دبیعات کم دے اولی ویرمات صلی اولی آکی دے کم دے چاہون موائی دیشی آکی دے برابر چی ویرمات دلی چاہ اولی ستیزا کا اولی پیدا پیدا کا نبیاؤ دا نتیوا کو اولی آکی دے پیدا کا نبیاؤ دا عمل خایا چا عمل اولی آکی دے مشتر ودوغا لئی آئی عمل دا سوی عمل دا سوی عمل دا جبی نور دا لئی آئی عمل عمل کئی علا کری پر کسا تذکرم نکے چدا عمل کو پسند لائوی گی اس قصدہ عقیدہ نہیں لکھتا تور مر عمل کے نصفے لگا حاضر دورا مرکی دیتا کم زیدار خیستا قسم آقسم بالے انہیں دوئے گا نر آئے گی غبنشتا آنے آئے سشتا پول اشتا نبا گوارا تو بسکے دیکھ قیمتی ریمو اوہ اوہ فیدہ میں لائی گی نا سیبا کتر دیر خیستا خیستا دیر عملو کی نو چې ستاسو د عمل او قبولیت شرط نشته نو ستاسو په عمل سره په غاړه کاږه نو چې ویږي نو ذهب الله د نورې الله دا غوانا پورته ځکه چې سرونو سره د فاضلو په اختلا کا کذالک سورت قدمه داوود ته وی اشاره کوي او داوود سره لګي اته وی ذهب الله د نورې طرف بوتنا او دو اغا سرزلو سوی بپا دیگو دفاع تنا کتو ویسیر تالی بیانی اللہ لکم اللہ تازو پر دلائی لعلکم تتفکرون خام آج تازو سوی کری بدلائی رضا اللہ کے ایدار دلاتے ارکنو ہاں خش مزیدار خستا چه تا تذیر غوری تا تذیر خوخی تا تذیر خستی تا تذیر محبوب ذکر تا دن دیر محبوب دے قرآن دیر محبوب دے عالم دیر محبوب دے چه کم سی ستر مینہ کے دن پہ ادا نو آغا دن پائے کے دے نو ذکر اولا خسی زور کا بہتر سی زور کا یا ایو اللذین آمنو اے مومنان وان فکو خرچ کرے من تو ایبا بما کسبتم بپاگو آنا چه گتنی تاسو تجارت بے کرے لے نوکری بے کرے لے لناغین ورکا پاک مارلے ومیم آخ اجنا لکن من ادارگو او دار ایمان لقب کئی دار فسنونا چلو کری من تاغیر پارد ابن کرام فسنونی خزانی دی دفنی دی تاغین ورکی دیر اینا حدیث کی لازی فایات کی دلیل لی علماء دیکر کی مفسرین پس جواب دو قرآن کا دزوی چپلار خریشی دزوینا دزوی دمالنا کلاغی اجازتیو کلوی لا چپکم بیور ربی جادی خریشی عزیب تفیر دپلار نکی بغیر بے اجازی دپلار دمالنا خورا کر نشی کے ورنے دپلار مزیدی حدادا نگی تے لرا دے دمانا جدارے یا عزیب دار میں خورا تول مال زمالے وا حدیث کلاغی یو کس رائے ہوئے حضرت مالا ہاں هم لال اسلام آکے اذا مال را آکے نبیر اسلام اوٹوئے تو استا مال خوب استا دپلار دی تم دپلار دی استا مالم اغستا دپلار دی ہاں کامو آئے چیز زان نیما نبیر اسلام و سلام ویلو اولادکم من اتن بی اصابکم استاس و اولاد داستاس و دو خک اسبن نوے نفکرو داستاس و خک اسب داستاس اولاد تبت یدا عبی لعبم و تب فکوئی ما اغنا عنه مالو و ما کسبا نما کسبن مراد یا غمال چاہت گتنے پخت اللہ سو یا ما کسبن مراد یا غاغا اولا چلا غاغ کسب ہو ذکر پلاغ کسب قدر بے پیدا شو نو اولاد جوے احلدا دخو قسبون استاسو نا یو خد کسب استا اولاد دام یو قسب دے دپلاغ اولاد نفکرون من مال اولادکم نخری تاسو حضرتوی دا غمال دخل اولادنا حنیئن پا مبارک بارے صدا دا حنیئن پا دیدی کلی حدیث ارارت سے دزوید مال لکھا ہو رہت کوا دا سال روالی بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چه بہتر اغمال چه خوری سرے من قسمی دخل قسم نرے بہتر مالا ہے چه پخت اللہ سے دے ہوگا تو آوانا پھرے بجاوی وَإِنَّ وَلَدِهُ عَبِشَكَ وَلَدْنَرَ مِن قسمی دخسب جسنرے دپلار نرے دا دپلار قسم کرے بیتے پیدا شوئے نقرہ دپلار رائے میری نا حاپلار دے جو جائے کی بہت اپلاح جو جائے اپلاح جو بسکے دا چاہاں محنت کا مندی والی ویرا مور اپلاح دا اللہ غم کھوئی دا اللہ غم کھو عجیبہ دمانہ دل ورے تھا قرآن ہوئی وہ پلاح نا فارسیس کی سورکار تم دا پلاح رہے استعمال استعمال اپلاح رہے دا اللہ ہو لاراں لم بکا دی چا خریل جنگو بچو سا رکھئی پھر اپنے تقسیمات دا آئیے اسی اقبلہ مقرر کی بیاو استعمال اقبلہ خوانا اتراکے کنگا کے دماغ آئی سلا اپنی دماغ گزارا کی وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنُو قسم کہوئے تاسو ان خبیثا تاغمام المال دوتا خبیث نمراد خبیث مال پا مقابلہ دا پاک کے لئے خبیث نمراد معاملی مال لئے پاک ہو دے جانے پہ حرام دے اور مقابلہ حرام کے لئے خبیثم پاک دے حرام دے وہ آغا مال چی زان لے نوارے غنم دی تو اوام دے کرنے لے خباز غنم پریوتی دی داغے لانا تکنے لے آغا چچڑا لانا را دا آبادو صرفا کے چکم دے یا دون صرفا کے دا غنم تکنے دی داغے دانا کچڑا دا تدا کی دا زکاة دور کے پاک رے دانے پہ حرام دے مرا آزم زکاة دور کو دا زکاة دور کو دا پریوتی پریوتی غنمان چلی ننخش ورکا اور پاک شے زکاة دور کا بیکار شے بلور کے ولا تیمم لکفیزر انہو قسمن کو ادا معمولی مال منہو دے مال لا تلکو قرآ چخرکو اتاسو او حال لائے چنے اتاسو بی آتی دی او سن دی آئے پاکل ازال لنا لیا لائے او بلے اور کے لیکن زکاة کی بیتونا اور کے رہ سکے گو رہے آگا بیتونا چاہتا دے سنجیو آل آخری او نا آگا حقاج زیور آخری او دے ازال مناسم زکاة دور کے نو آج کم بیتونا پاکی خراب دے کارا پاکی چاہتی ہوگی ازال منا پاہلے بیتانا گو رہے تو خاصم زکاة غم کشن کے ادنشن کو خیلی کرنے یارا کدا دے رسو میں کہو گئے زمان دوسر اولے پسند بدلی شکنے جان دی اللہ رب جی دے ندا سے بانے کے غنم بورے کے وہ نندلائی سے غار غنم وہ زمانا یہ زیادہ روخ بطیوری سے نظمات سے پیسی تھی ندا سے بانے کے بہترین شے غورے شے اخر جلا من طیبات قرآن ہوئے ولسو اللہ دے لام پر مجھو بھی ہے چلے جوانستو دی آئیوں چفر کے پتر کے تعلیم آئے گے ستر کے پتر کے زمانا نشنا خلے شیطان بےمان مال خالی امریکی سے یا ایدو کم شیطان دوائید نگے یا ایدو دوائید نا یا ایدو تاندو دو پکر نا غریب بشو گا ایک مال لورکو وانا غریبی نا غریبی نو نرازی غریبی نا غریبی نرازی من ایسم کارخانی نو دونو اندر صدران دیو دیو ملکونو ایدو گزارو چرازی پدی کبا اللہ سور کو ندے شیطان نظر رن کے او دار کو ریاض و ساتھ ہے پر اخبر زندگی کی زمانہ در دل خلق سے تعلق پیدا شہدہ تدا کی گی با سور مالدار دے ندور بخیل لے سور عجد و غریب دے ندور دندار او تابدار و سخاوت والا دے پس ہم تجربہ پیدا جی لے خانکے ماں دے دواؤں کو چکنے مخی دی میرا آج کم خوشیوی دی اگر بخلان گوشیوی دی اگر بی خلاد اللہ پڑے بڑھلا بیا غریبی دی لگر آج چو سورا مال دان شرے رے نبیا آگا آتی پری خودی دی بیا نا نا عیشن نامو لہج کنی بکرام بیا پاگا مخ گوریم بیا نا عیشن نامو لہج کنی بکرام شیطان یرے تاغر را دفقر نا دفقر بی لگر مال خواہر ہے کدل را گیا مغد دن کار کے او کدل سلنیہ مغد دن کار کے وہاں کرا ہے سچا رسولوں کو کہ مال اللہ مال را کے شکریہ ادا کو پا خود دن بے لکھو ما تو اللہ با نورم درکے اللہ اللہ با ذرا رضائی او کدل کے والوں کے سلیہ مازر و سپوری سوس و مزید ادا خود میں بنا کہاں سے گب شب دے نا ادا دکھا کہ راجرم جلاس کی بھی سہول ہو ایر دن چھو مرسولوں کو دکھے نما شیطان یلی تاثرنا دفقرنا غریب بشے پیام رکم بالباشائی او حکم کے اتاو سا پا بخل بانے نوی بے حیائی اغف صلی کی بخل والے رے پیام رکم بالباشائی او حکم کے اتاو سا پا بخل بانے نایات ساتھ ایزا مو آچے من تاریبان قریبانا رومن گا خو الحمدللہ خو سکی چدا سے مقدر دن را را تینزو روپے ورکاو خوزان کی اس داخل تیدا کئے مجھے غیر غریبی نہ غریبی نہ خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خلص میں کی گا الحمدللہ تنظر کم نصر کم شبر کم صدا کے مقدر دن لالا خوزانا بیسے مپرے رہے وَيَعْمُرِهُ بِالْبَعْشَانَ وَهُمْرِهُ تَعْصَرِ بِقُلْبَانِ تَسُرْوَائِ تَسْرِ مَعْلَا كَيْ بُخُلْ نُوَا بِحَيَائِ تَسَلِي بِسَلَا بُخُلْ نَزَكَ مَسَلَا بِسَلَوَانَا مسئلہ تو نہیں رہے والله شیطان خدا کار کوي خدا الله کار ته وګورا والله یعذکم ما برتم و بملا الله وعده کی تر تک وعده نه یعذکم الله وعده کی تر تک تمام لګولو د سواده سره کوي معفرتن د بخشش کو منو طرف صلی اللہ علاو او بندہ مالوں میں گواز بطتن گناہوں نے معاف کما گناہوں نے معاف کی اس طرح مال باندے وفضلن او اللہ وعدہ کی تاو صلی نسوا دا نسوا کے فضلن دزیات اولی مال فضلن دزیات اولی مال رزقن دزیرا تشیر ہوئے گورا دا اریو شید اللہ لاس کرے نیچه آیا غیرتی بادشاہ چه تد آغا دا غیرت دا وجنا دا آغا دا دین دا وجنا قربانی دا آغا پا دین بانے کے نو آغا غیرتی بادشاہ دا آغا با نکر تارا نبگر کئی وچه تد یو عام صلی صلی احسان ہوکے جس ابال آغا بوری چوارو کماتے احسان کرو اس پر مقرد دسرا دیکھو احسان کو اما تو سختے کی احسان کرو ورکے دنو دے بشاوا چلو مصری کے لئے غیرت ہوئی آیو خب غیرت ہوئی چه احسان بایو سر اکره او بیا آغا فرم سر آغا احسان یا سیلیم کره ایزا ملا او زمنگا مخالا او اس پر زمنگا لاس بروه او آغا نیچه زمن ملکون مواهدین تبا ناس تو آل اشان منگل اوٹو منگل اوٹو منگل اقتدار او سکورا ملا وفرزن اللہ دوالا نمال ورکید اللہ دوارا واللہ واسون علیم اللہ براکو اپوا نوک الہجما ورکید اللہ بدن مانی ذری کار رسول اللہ وعدہ کئی یو اللہ معافرتن بخل بدتکو ما مال ورکا وفضلن اللہ مال بدل سیواتو ما خمال ورکا دوا یو تن حکمت مئیزا پویا پا دن بدل درکا ما خمال ورکا پویا فرن ملائی دیو علماء تدباء لعلم اللہ ولی ورکے زکا غی فضان بانی مال حس کئی بلا پیسی دان سے غیری غریبانان او دا با لگی لگی لگی او زکر چھے بیا خواب و صدی رو غزی فتی ویشی کون متکر ودا غیر دمان خشکولو اثر دائی چا اللہ و لقل علم نصیب کی تو دنیای تعلیمون سو خلق مالن لگے پلے کلو روپے لگے او گتو روپے دا زمن دی بچیلی علکہ بیس رحسان فکار وزریا ایوی نوے لرے نم کئی کنا چو رسی نکی ونبی علم کے چوئے ان کی ادا دے جوابی واللہی یوت الحکمت مئیشا یو اے سلور بچیلی دیو سری یو پائی جارت دل کار کے طالب العلم دے او دریس کلے لکالج دی تا سو خیال کرے ہوئے کیا رہا تھا زمان تلے نظری تھا زمان نو آغا دری کتانو لپلاد دا خرچور کئی مال فسدا کئی کرئی بور کئی خیک اپلے فتحزار خسکن کتابونا کالج ویلہ علکان پر اون خان دی لیابو زاد اپلانی بچی دی احنا چلو اون خان دی سونا خاصا فکیلی شاو آئے کئی کئی کئی او کد آگئی او بس قرآن دی دل رضا مرا طالبانو خرچن کی دا سونا سپکے کا یا اللہ حضر گئے دے تیرے چواروں کا تا خوزمات دن سپکا دکا دے دے سپکا دے سپکے اللہ حضمات پر دن سپکے گنا پارا دے سونا خط دے کے پر روز سونا خرچہ ہوکا پر تون مرگایا سے بیا سوال گئے اوزارا سے فبالا حالت وی تو یہ رب مقروضی میں یرا قرضدار ہے یرا قرضدار ہے یرا قرضدار ہے دانوی چھ پا خلو بچوں پر دن میں کوما دا چھ کم بچی دے دن پکار کی نصف دے سرم تعاون کوما دل سلم امداد کو ما ہاں دیو رہی نہیں یرا زوان لوگ مطا ذکر نزمن علم ختم شا دے علم ختم دے لوگ سبب قرآن میں دے واللہ یعیدکم یوت الحکمہ اللہ وعدہ کرے گا چورکے پوئن بانی چارے ورکے آرہ چاہتا چکوٹے گی کچھ مال لگئی چھ مال لگئی پوئے پر دن ورکے چھ مال لگئی نہ پوئے آفتا بیدنو ورکی نمیل بورا آگا کورنو تا آگا تول آگا نور علوم را دنشید و قرآن علم سے ورطا لے اباشون جنہی را لوری را خدر را آگا لے ہاں مسالک تیب دنشید آگا شکے زفری علیم شکا شکے کتاب قرآن نه نشي اغسته کافي او قلم نه نشي اغسته کیسه نه نشي اغسته اوا چې کاریږي او سکولي نه پالي چې سونه ګورا باري باري داخلي ولا کوي او سونه ولا ادا کوي دغه حکما ورکه الله په قرآن اوا چې په شاهد کو دي په وایو د حکمت او قدو چې کوي دې نه او چاله چوالږي په حکمت په دین باندې اگر تی پسکرون و کادو جنو دا آیات دیکلے یوت الحکمہ من یشا و من یوت الحکمہ تفقدوتیا چورتا یوت آدمی یوم مفسر چنہ حکمت نموران اندیزے علم دے سورہ مفسرین چکنے دے گوری نعلم القرآن علم الحدیث علم الفقہ علم القرآن علم الحدیث او علم الفقہ دانی میرے چھے اے علم الدنیا دا حضر سانے دیوے زہود آتا فل ها تفسیر پا دے گے دا تفسیر تو میں دا آیت دی کرے فقدو دیا خیرم دے دیا دیرے بانے تفسیری سمرکن دی خستلی کل کری دی دی تفسیری سمرکن دی پدے دے خستلی کل کری اول راگی یو نجود لکھے اوئی چالا چالا ورد علم علم دو سورتی علم دو قرآن نمناسب دی چوپی دن اقلزان مناسب دی چلق قلزان قدر کی مناسب دی چلق قلزان پیلی دلچا اللہ تور کردی مغدی دیتر دی اللہ دلہ دیر دیتر شور کردی نوی عاجز دیتی دنیا دار ہونا زان دن عاجز دیتی دنیا والا ہونا وَمَنْ آتَى الْعِلْمَ وَالْقُرْآنَ چالا چالا علم دو قرآن نصیب کو ناصب دی ایعارف النفس چپن زانو کی گئی وَلَا يَتَوَاجَهُ لِأَصْحَابِ الدُّنْيَا او عاجز دنو کی دنیا دارو گا لِعَجْدِ دُنْيَا وَمْ دو وجد دنیا لا کہ نہیں ہے زماز مقروضی مکل مدرسنا نو مدین زیاد کرن دے وہ اب چاہتا زان مقروض مقروض کئی ذکر لئنما آتا فضل ما اوکو اصحاب الدنیا دیو جدا آج اگر ورکرشو راغا ورد جا آگنا چا ورکرشو دنیا والا ہوتا تالا چکم شیر ملاشو ادا دیر غورو علم دو قرآن ولئن اللہ تعالی سمد دنیا مطال قلیلا ذکر اللہ نمی خورد مسماکر دنیا ما مطال قلیل دولی دنیا تا اللہ سویلی قل مطاع دنیا قلیل وقالا ایلی اللہ قل مطاع دنیا قلیل وسمى الخیر مسمى کہ اللہ علم لنا دا قرآن علم تے کم علم یلے خیرن کسیرا لقرآن تا خیر کسیر او دنیا تے مطاع قلیل نو او دا اعتائی کثیر والا دا مطائی تلیل تولی تانا جکے اگر خوچن دا کارشتا بنگلشتا دیواشتا مالدارشتا خواہ قلیل لے اوستاد آسرے کثیر دے وقد اوٹیا خیرم کثیرا تاکی و کشیر مالدین دنوار پر دیر خیر دیر خیر تا ملاوشتا وما يذكر الا الله تو پنداز دی مگر خواندا اللہ کی کتاب نا ذی کار رسول اللہ کے دو ذی کار اور سورۃ صف گوری اور تو نور ذکر کرے جو سو مال لگی ہاں اللہ بخل گو تو کما سو مال لگی رزق نبی ور کما سو مال لگی علم دین بول نصیب کما سورۃ صف گوری او تصور آیات نمبر لسم یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم چہ جہاد کرو تاسو پر اللہ کی کتاب کے فی سبیل اللہ کی پلگو مالو مال بلگے نفل بلگے نچو دا کازی نرسو پسی آیات کی ہوئی یا کن لکن زنور قوم گناہوں کا معاف ہو یو دیکھ ویلی لكم جنات جنتوتا دنوالي او درين ومساكنا طيبتا لجنات عالمين او پاک زنو همیشتا دنگی لنی سوشو دلی سنو زاری کل خوزی رنی دانی کامیابی ویرا نبیعوی و اخرا نور بندر کلا کمالی نفس کرے اخرا نور بندر کل تحبو لها چه بیر بندر کل داری کلا چاہا نور سی نصر من اللہ و فتح قریب ستا بغلنی دشمن لانی تا خود حبا ندی پو دشمن دانی نسلور دیگر دارشو درید سورت بقری سودا اللہ احا دا یعنی دیورا پا مال لگوڑ بار سورت بی اللہ ورکی نور دیورت مراجی و مال فقطل نل مال لگوڑ پو دین بانی بس من دا سخکاری گی لکا چنگرے کوتا پیلارا و مال فقطل نل نبتتی و نگرد من نگرن و دا اگر ورد گورا پا من دا دینی پس رہولی یا یو تک ہوئے دا بلتے ہوئے دا بلتے ہوئے دا ہی وزن بٹیوئے کیا دا کئی آج جانے اتکلے بٹیوئے تیس کو تخامہ خواہ تیس چاریس ہوتے ہوئے دا لہا دیکھا رہا ومان فرطم علاقی میں تینون لے ہوئے دا اونو کرتی ومان فرطم من نفتتے ہیں دن میں بیار گو رہے ہیں ومان فرطم من نفتتے ہوانا چھ خرچ کرو ناوزو خرچ کرو یا نظر پیش کرو انسا نظر ہو نظر پیش کرو فائن اللہ نظر دو قسمہ دے ماما کی یو نظر دا اللہ دا پانا دے اور یو نظر منت دا مخلوق پھول دا دا اللہ پھول نظر پیشکول دا لکل جائز دے اگر آواز حلال دے اور دا مخلوق پھول نظر منت دا اگر بلکل حرام و ناروانا بے شک اللہ پھولی پاہی گاری ہماری ظالمین من انسان اگروی ظالمان پانا سوز انگاری سوز انگاری پاتی نیشی ان تبدو صدقات کخکار کہو جادو خیراتنا فن حمائیا نسخ بیدا خیراتنا کارکا ندادو خریم ان تبدو صدقات کخکار کہو خیراتنا ندادو ہوئی چا خیراتنا کارکا چورکے صدقات اور اس طرحی وَإِن تُفُوَا وَتُوتُوَا الْفُقَرَا وَوَخِرِ اللَّكُمْ پَتِرِ اللَّهَ بِلَيْنِ نصدقات دو قسم لی یو صدقات فرضی دی او بل صدقات نفلی دی صدقات فرضی زکات کارا ورکا چه خلق تی برک واری چه بلن زکات غنم ورکی دی جواو دی سب جو ورکی اگر اب لازی ورکا زکات علاقا زکات ام نے زکات سابو کو سنن نمورکو او نفلی او پت ورکا کارا کرو اتاکو فرضی زکات وفن حمان دی ورکا ملا خدی او کو ورکو اتاکو پت ورکا وکل تو کو کپتوی دیلا اور کوی دیلا غریبانا ودا لگا بهتر دی تاسو نه پارا ا غریبانا فقرا ذکر کر ام ک خیرات و ام غریب سره ودا دا خو دی تاسو نه پارا و یو کثر ان کو سیات قوم داخل ودا او لری به کی تاسو نه د دنیا مصیبت نه تاسو ا حدیث هو یاره اگر ثابت نه استلقتو ابد البلاء خدا آیات نه یاده چوہ یکفر انکم من سیادکو مال ورکا خیراتو کئی چلنے دی ستاسنا دو دنیا تکاریم ستاسو مال قرض کا چلنے سبیتو لکھا پیشی ہوتو پہ اخلاص باندے واللہ بماتا مدون خبیر اللہ باکا بلکہ اللہ کو خبر آگے حدیث کی راضی او کسان بھئی چی اللہ بے غفل عرش دسل دلان جو سادی پاور ببر سورے دا رحمت نہیں بغیر دا اللہ دا رحمت سورے پاورو کسانو کی بھائیو بادشاہ انصاف داری چھ منصف ظالم نگو رہے گا منصف دون آیا نوجوان علیت چاہا ہمیشہ دا اللہ پر دن کی لیشو معجوم اچھرے ویشو بوداشو پائی کی مرشو او دون آیا سرے کے لاغر دلو جماعت صلح تہل لیشو زور دار وقت پیوستو چھ منزو شنو دو بل منز پہ انتظار ہو چالکا دیادو یوکو خلے رکھے ہوئی کچھ بل منزانا گڑھو انسو جماعت تراشو او دو منز انتظار بیتا ہو او سنورم آگا جو کسان چھ دا غیئے ہو جاکی دلم پہ دنو او دا غیئے ہو جاکی دلم پہ دنو رب العالی تحابات اللہ اذ تمعا علی و تفرق علی در خبرات مل یوزے یوزے دا ناستو فدین بانے او چبیا بود دا کدن نم دالا بود دا کدن فدین بانے دیو بلا جو دیبو دارا لیے سوزو او پنزم آیا نوجوان چاگل دعوتر کی یو خزا ذات و نصب و حسب چاگا پا حل حاج برا برگا بس اگر جنی چاگا پا حل حاج برا برگا ایو نوجوان دی چاگم برا برگا پا حل حاج باندی دعوت ورکا دعوت دسورکا دبت فیر دبت کاری ناو نوجوان لکتو انی اخاف اللہ ازا اللہ نیرے ما تک دا و اللہ نیرے کو ما نجو زمان دیر ایلاکار پر خود زباغنا خاص مقام ورکون سور اللہ نے بیسا تم دا اللہ جو منگا ایتیا ولی دارین دیم شپردم آیا کس چو زان لئی او اللہ را پیادا ہو ادا سے را پیاد کا اللہ چو دستور دیم ہوئی کتوی خی اویز ورنی دا اللہ نیر اللہ چا اللہ تپر آسر سکے قیامت کی برزخ کی بسکو ما قیامت کی بسکو ما دا اللہ دیر جاری جاری زان لئی اگر سوک نہیں جارے گی لکھر کو کہ خلق ہوئی جگہ جارے نزد اللہ بشتے گی خوشک زیت روان دے دا اللہ بیر اللہ زالہ کم رکے اوہم آر کسر چاہم مانے کئی دا اللہ دین دے پارا پر اخلاص پخلہ سے ورکی خوب گس لاستے خبر نشی گس لاستے ورکر بس دارے تھے پس سے پتا زکاة کی گی کہا اسے جو ویلے کی طرح خیال کرو گے جتو طالبان تو جو جی ابال جاتی ہے نا تین تین جو لوگ کو بول رہے ہیں طالبان کو ایک دن میں تین جو تین جو لوگ کو بول رہا ہوں اور اب تین جو جو تین جو لوگ سن پائے دا با یہ غریباں نہ دا ریا دزان نہ اس کو دار نہ کارا دا خط بھی رہا وَيُكَذِّبُكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ فَاقِعُ كَوْنِ رَبِّكُمْ وَالْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَاوٌ حَدِيث كِرَاجِي جو فرشتے مقرر دی تو جب اس مخال کو مان دی دی زبان تفسیر مراجع کن احادیث نقل کری فرید دین اور خیرات مان دی جو فرشتے دی تو توقع کس میں خلق کو مقرر دی یو قسم فرشتہ پا خلق مقرر دا چاگا مال لگے دا اللہ دین دا پارا خپل وس مناسب مال لگے دیریو کنی گی خپل وس مناسب دا اللہ پلانی لگے پا قرآنی لگے پا طلباؤ پا علماء پا دین پا دین لگے لکھتے بنتا نا فرشتہ سار نکل ماخام اپوری ہوئی اللہم آتی منفقا خلفا بخاری مسلم روایت دے یا اللہ ورکی دے خیرات کن کی طلبی ورب اللہ اللہ چستا پہ کتاب والے لگے اللہ ستا پہ کتابی لگے ستا کتاب خدا دا اللہ دے خوئی دے خواغمان ستا پہ دنوں ستا پہ کتابی پہ دنی لگے و اللہ جزدی خیرات کن کی طلب ورائی وزور کا اللہ ماتی منفقا خلقا دے وزور کا رسول تو حدیث کے عزی علماء آئے بیان کے محدثین ورعی وزدار اسباب لبرابر کی اسباب لبرحیاء کی معمولی سجنور خیر و برکت واچے بیماروں نے ساتھی دا حوادث سرندل و تعلو تحصیل نے ساتھی حکت بے غدا سرمایہ لگی بیا جیو دے اور مقامک شکر آخیص دے سوروں کے حبازی میں مر گیا خوخوانے جانن واللہ دے مطول بچ کی مسلمان مرگی او بل فرشتہ سہار نتر ما خام کوری ما خام نتر سہارا کوری یا پار خلق مقبر او دعاو نواری اللہ دل غرب اللہ ورکی غرب اللہ ورکی او بل فرشتہ مقبر پار خلق چاگا مال لگے دی اخر ضرورت دی آگر دی کی دمال لگے خود مال بن کرے کہ یہ دمال لگا نفید با حاصلشی دن دے پیشی رفر ایسا دے روار کر بچے کہ مال رکھوں لگاہی فرشتی آوازی دے راگ سوئی اللہم آتی ممسکن طلبا یا اللہ ون کی ممسکن دی بندون کی تاس تاپت انبانی مال بن کر تو دیو لسور کی طلبا حلاکت اللہ مرنا علاکی تو حلاکت اسبابی آئی گورت تارک ولاری تاثر کی ولاری عدلی کی ولاری نپاره یو اسپیټال کې ولاړ یو پریشودنا او یو یو بیا اسپیټالونو حالات وګوري الله دې موږ زارې نه بچ کی مال الله په دل کې چې چاو لگا په اخلاص او الله وعده کوي ويكفر عنكم من سيئاتكم یو حکمت رچا بچو کی زنداری پیدا کرو ندا وگدارا چھتا مال لگو لے یو بگدام مجھے گو لے لئے آلے تولا و مشتر پتا تحفیق کر دو یو اللہ لخیرہ تنو ولیکن اللہ یعنی انشاء لیکن اللہ تحفیق کر دیا جانا چکو دیجی اوار آج چخص کرو گا یو تا بہتر مال لائے خیر بہتر مال گو لے ورکا یو فالی انبو کو نفیتے دفعہ نفسو نفسو نفسو نفسو نفسو نفسو نفس وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او نقص كيلاسو مالنا مجرد طارا فلتعود الى رضا من جاء وما تنفقون اواش خزقه قالوا بيتر سنة بيا بيا تنفقوا تنفقوا من خيرين خيراتنا كول وده خيرات من مل رأي لك خيرات اسم سيراب دي ملا خود بيا كاري لبارة خيرات مني يوفر يقول قرب يقول تاوستر والله سر خيراتك نفور عجر ملاوه وعن الله تظلمون فتاوش بجاته ونجي خيرات كي خشان بيورتي وستاتا مسارف خير لن فقراء المرين في سبيل الله فقراء تجربانا الواقع ساني بلت شيري فلان الله امام راجي او تفسیر مراجی لکی اے اتالیب العلم تالیب العلم دے تکونگی العلم دے آلیم چپ دین کی بندے در بورا سانت الماسیخی و پور استاسو درسو تاہیل اپر تی زمن مطالعی و استاسو علویوی نمی دنیا تر جاری دیشو تاکر جاری دیشو تاہیل باپار کو خدا پاتی کی او خدا کون حفاتی کی لا يتولى ضربن في الارض بيتا قدل تفرقوا لفظمتك دانش طاقة تيكيجي وسيكيه علم تباليكيجي علم رسائي تباليكيجي تجارت طاقة تفظمتك يعتبهم الجاهل أكروا قابل تعفق نقمان لتبيراني الجاهل دردك الجاهل فمقابل عالم لنه گمان دې پرېمانه الجاهل لا خبر تفکر حالت نا دې طالب دا عبد دې عالم دا حالت نا خلا خبر دې دې ته څه ګمان کوي اغنيا د مالداري وړي موتا دا دې یار دا څه کپلې په ځای نو دا څه چټ تا په ته حشای بشا په دې دا هم نه سم ته څه ولا دې ها اته څه څو هي طالبانو مالې تاسو نو استاد مال کړي په نو زکات او کاو ته د نور مالدار دي او دا چې کوټیاري او دا چې کپڑے او زمام نشته چې خدمت کې چل ګرځي د بر حالت ما استاد دې جمع کوي نه هغه څه راځي نو څه لګي ته جمع کوي چارې نه جمع کوي دا حالت دي کومال کې په الجاهل دا خبره دا غد حالت نه او دا غد حالت نه ته خبر وي نو تا به کدي اندازي تب گمان دی ها ادلا دمالداری دمالداری گمان دولے کے منت تحفو دی وجد شیخ سے مانا پا محاورہ منت تحفو دی وجد نخلوا دولا دولا نسوال کر دانو چراکا راک جیل میرے راک مقبو دیلا دلو دی حتبا کی گما دانے سمانا منت تحفو دی نتا پور پورا اللہ وی علم نشتا چکر آگا حالتی بوری چکر آگا کم حالت دی دن سر مصروف دی نور کو رکھنا ملتا آبوریت وزر نوشا زکاة فکی گی عجر دی نور کا آچی کنی کی گی حال مور کو آخری نور کا خیراتی شو نور کا ملتا آبوریت وزر نوشا نور اللہ تارک ہندی سیما ہم نکر دماغ الحمدللہ گزارہ کی گی نگا چاپ نالم قوام نما ندیت و لگاو لوکم ہاں خود ازی بیخی دا دو حسنی تاریون تیجن در دیرا بسیماون پنخور دیرانی نخیس نصرا نخیس را پاکر بک بواد لی او گوز را دیتا دیتا نا بلا تالیبانی بلا پیسے بجمع کے جلبی اتورے مانکے لاؤو سما سسن نفس گردے دیتا نا بلا پیسے بلا دیتا لا يسلون الناس الحافظ سوال نبی لکن کنا واضح نبان دیجی ومن مواز ادرالة المقروض المرولة مرة خراب شعورة مقروض دل طنها جانوه دل كتابوه لك جنشن من چنو کنا لا يتبين الله إلا عطا صحابت سن عزمان مرة خراب دل خمد رفتم الحمد لله سمود جمعات او نمقروض الحمد لله خط برابر او خخر چا الحمد لله زمود اجل احجاد اکی پروش کاری او بولانا سرائے یوزے کی اختتامی پر اقوام داخل کار یوزے رو تلو مدرسوہ دلی خلق راغلے بجلی جانتا گا سے خلق ناس نا جنیٹر نا پکی یو پی ایسو او دل چندے تکے دے نوی ماں یہ چھتا سنگا چھتا سننا او دل تیزیر دل دل روم مقروض ہوئی دا دائے کاؤ خلق را دل تیزیر دل مقروض ہوئی اما وقت چې ګورا استاد نیواز پاره دی یو کستا شوارا دا ګورا نو زم مقریلی الحمدلله چې بيدیاله دې دایې کې بیا جنت الله غوړي سالم دولت چې دل یاست طلباء ته لګي ماسخین ماسوتن ختم کې لګي شاغلي یو پی ایس برابر کړي الحق سو سو په ډېره غلا کینه په خپل اثر برابر او یا یو چې مې زما سپد دی ورته یا ورته دې پریا کړو سمولیا او دې په ځان یو خبره چې یو زموږ یو څه راځي سمدا سمکوا نو مې الحمدلله من خلق الاغنی نواز لا تخلو ولا تخلو علی حالت دی هغه راځي لا یسبی من لا ذرافا سوال دې پیند طالبان به سرش کړ او داسی او داسی او باج دغه شی زمامون غره خرڅو او دا شاګردان یو څه مدرسې او زمون طالبان زما په وجه ورکه یا تاپن رو پچانا وارم ند تاریبانو پر سلطانی ند ملگری پر سلطانی باج گرزی بر کنو جدا غصر ایما او زمان مدرسل او دائش دائش ریبیا باتا باتا تلیفون کئی دائش سوک زمانون خرسائی کلا احنا داو خو لگ حاما پی لگن درو خوئی چھت لگی آل تا گیر کئی او تو آش تب درو خوئی بای مانا پر خجنا حاما دا امون دا فلانون ریس افشار او من مدرسه را من سره طالبان دي کتابونو ضرورت دي مونتا مونتا تنحاگان و قاریان دي را سرا حافظان دي من سرا قائل و حافظان دي زور دي هر گره حقو تیب تاریخ ارزو پر قبلا دا سیم گره توق دا سیم گره تیب دیر خلقی دي بس من سرا حافظان دي و من سرا قاریان دي و احان دو جمعات دلو نا پس دین جات را گلی ری اگر تک جمعات دل تا خلقو ختم کر مانی پا خلق دے ہوتے تو سو پکی منزی نے کہہ رہے کون سو جمعات کو ہوتا ہے دارو پلے اونین با زما خرطا ہے حاضر یا شاگر دے موضوع دا انتا سو کس دماغ شاگردار اس طور ہوتا ما دا ترقی خود لے دی ابل کاری ہوزے زیدی پا چو تکسام تیرے زمانی میں خلصاو پا جلدی کی پر دیدلی حوی دا برائی مولی سے ختم لیدی گا من اگر آلی دلی کتا چاہ دے ہوئی اس کی کتا چاہ دے پیسو اس کی ما ته تعالی له مالی ته تاسو ما پورې ډیر کې ما ته تاسو زه هم ته څه کسان له لګما صدا دراو نو سبا حقن کو دم صدا دیمان دی هر یو له نو ته ته دا حالت دی که زما من شو خرڅې زنانو ته وي ناري نو ته وي دا ته هو کوئی او دا درو جن خلق دی الحمدلله ها نه چاته وین او نه خپل دین په خلق باندې خرڅوم او تاسو په خپل سره اخلاص کړی وی دینه ورته په خپل کې ځان سره په ثواب کې ځان شاملې مل سره په فضلها ګرمن چا خپل نو وازونه چاته وایي اواز به معلوم خرڅي دې دې ته ما ته اطلاع راځي یو استاد شاګرد هغه تاسو ته سوې لګي ډیر کول صدا او نو کوي ورته تاسو ته سره جنا یا تبو مل جاو حجیا من تاسو تاسو دې سیماون په دې وتاړلې سیماون په خدای زمانگا شیخ القرآن اللہ دیتے رحمتنو ریگی زمانو علیلی محترم ویماو تیوی جی طالبانی دے گا سے زمانو آکے تحلیل مچمالا رسی بک راتا دباج علاقے تدا سلار شم سسا حمد چار دی مدرسی دے پارا ویماتے ہوئی چینا مولانا سے تحلیل ہوا چینا اللہ دیتے سوال نہ بچ کا بس دا شیخ بیزہ تیوی او کو سوخ پلے روی مرکزی دے روی دے را خلا کلی ملدا شو نکو دو کارا بانکے یو دا مخلوق تا ایجا نیو کارا کے سوال بانکے سوال کو الحرام دے ہاں ایو را تیوی چھ دن بانا خرسے یا دو اپنو بانا آخا الحمدللہ عمل کرے ملن دیا اللہ یا سی عمل را چھو تاری سیماؤں تیجا نمتا بیجا را سیماؤں پنا خدا ری باندی یا ایسر اللہ دیل آفا سوال بلدی او منگا مو انشاء اللہ زمان داد وکارم اکاو یو چه مخلوق تلنگ محتاج اکاو ایا ایسر دا دین گرود نشی چه سور دو دنیا لولو کردی لا ایسر داگا ایلک مون دے داگا لگ عبادت دے کدا منگا خرص کو مصور کرو یا ایسر اللہ دیل آفا سوال بلدی او منگا تاوس کرم چلا شیقت تن مکاو که سوال تاوس اداری وی مدرسی وی مچنو میں جمعات کے لگا تیرا یا بیتر کے کیرا ہو چو خوید اگر خوید کرتیا سب پچاس لان بان اومن لے یا کیگیا خود دیرا خدا خوشوان ہوتا یزونا ہاں چطور دا زان محتاج کے او دانو کو چدا سید او کدا غلط دے دا بلے لے او کدا را چیزی دے او دا دا دا مال دا حرام دے او کدا حلال دے خوش او کدا دن نکوا لا حتار اون پیجر اوتا اگر کی بیا کام نکی ای که خلق نتیاری او که تیار شا خلق که سستی و بزدری خی پیسی چی نگیوی خپایی که کار اغی اثر دیرسوی خلق که اثر خکر لک خلق تیاری خط لک خلق وی تارو نیسی ماهم پیجن مدان لیرا پناہو لاوی لا صدیل اللہ دلابا سوال بلکی ده خلق لین حافا پواد رخ لبان دیم چناخلو آده کریو ها پکوشی سر پرا سخ نگیاری بیا اولا تیجی کنی خیرین دا تفسیر برلازم دے الحاق واد اخلبانے ہاں اولا تیجی کنی خیرین دیو اگر حدیث کی راجی من کنوز رکر اکتمال المسائبے دا خزانوں کا نکول ادارا چخفل مصیبت او غمد مخلوق لپت کے کتابانے ہر مصیبت و الحمدللہ عرص ریر دیار وما تیجی کنی خیرین اواز خردوئی تازیس سننہ پیرانی پیر زکوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الفتح ربانی کی چلو مخلوق دروازی پزان بانی بندی کا اللہ و دخل دروازی کلاو کی وما تیجی کنی خیرین فائن اللہ علی دا خبر ازمائی لئے ہاں ذکر دا خبر کتابنو کی لکلی دی وما تیجی کنی خیرین فائن اللہ دیرین آج خردوئی تازیس سننہ بشک اللہ پائی رکھو اس ترغیب کے انفاق تک خیراتوں نے اوکے مالو نشکیوں دے رضی کاراوں پر تو آکتا چھ خرکی مالو لفن بلے لے نشکی وانا آرے دے رضی اسے غلطت والا لیتا نوک کارا نسو حالتی نشو سلو تتوک کارا شپاورت دعیات تراغے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سلور دے ہمو سلور پہیو سر یلی نشکی خرچ کلا یلی نرزی خرچ کلا یوی کتا خرکلا یوی کارا خرکلا چاہتا پوزو کو زان خالی کتا سبیل کل سلوی سلوی ورلائی تاریت جا بسخرا ویداؤوی ویشمال دی آیات مصداق رو گرزما یکا اللہوی تکارین ورکا نفتین ورکا نبشکین ورکا نبردین ورکا ہا منگا کلا ورکو منگا خو سلور لکلی خو آن سلور لکلی سلور فمن ورکو دا سادو اید دنیا نتری دی خمس داکنے دا قرآن پا قلزان دے لنی دی حافرین و شاباتن پاہے خانل اجدائی پنیتر ابلائی بہنی نبی رفرین در دمجنشی اللذین ایرون ربا وزدر رتنا ارخب و تچاہی دخل کئی آتتاہی تکنی مال دسود ربا مال دسود را سودنا تخل کھلی لا اکونی پابا نسیلی تکنینا الا مگر پاسی را کمایکم اللذی پشان تد پاسی دیر آئیت یتا حبت شیطان چہران کئی پریشان کئی شیطان من المسی ایمین جنود ویدرین تولا برابر حقیقت دارا چرا ہے چپکم انسان دا پیریان اثر راشی نو دماغو کی گربروانے کے راشی نکلا حیو خواہ ہو دیگئے نکلا تلخواہ فضان گئے نکوی آگئے اثر پر آگئے او اثر اس کا تجلاتو درسی نواز سدی چھ سد کرے نبی چھنا قبل نپاسی گی نبیا بفریو جی بیا پاسی گی نبیا بفریو جی دا ہوئے دابتہ حدیث کے راجی دا آغا سد دمال لبلوی لی ماران لرماران جلشوی دا پر گیا لچے نا گیره به تو برنشیوی چه ده خوب طاقت دیدی چه پا خوبان دیود دیگی دکه ماران دیر دی رخیطه به فرسی دلی و خوب کمزور نگر دیگی و پشاوانه اللہ به من دو سود مبچ کی دارن دی سود عظیم گناه ده گناه اونو که سود دور ناکار گناه ده حدیث کرا دی لکه تخفل مور سرا او یا زلزلا کول علا یاد بالله او یا زلزلا او یا مانا بیشمیرا سبعین با انشاءاللہ رسولا شی اشارہ چاہ کرا کسرت کرا سود انکو سودن معلوم ہے انکو سودن معلوم ہے بس کم حالت انکو سودن روان دے ذالی آل آبینا لیانا ویشنگلی قالوا انما الذي صدق بشكل فشان صدق ومال صدق لين دين دي داخل لين دين دي يا خدام ما رواي عرب تجارت لغي لين دين صدق فرق دي تجارت پیسے ور کی لین دین کے کاروبار چلے دکان کے سودا سودا لو لا 50 روپے کلو اگر شے پیون اس یا فلسطین میں ترسے او دا روپے دو پائے کلو کی گدا جو تا لین دین ہوئے دا تجارت تے داروارے دیکھ کلا گٹم دا جو کلا پتے نقصان ہم راضی اور پتا غط اے چپائی لس زر روپے کے در کرے میاش کبا دے پیسے مالا سر روپے سے وارا کے مدا سر روپے سے دا ساتھ لدا خود لین دین تجارت میں دا خود تاغلا قبل وارکا اغم مجبور او غریبا او دا اغم مجبور دا غلا تا فیدہ حاصل اکر پشر دا اگر قرن نشیبا کو اگر سوا پیسے بسنگ رن کی تو دیو اللہ دا من رکھو دا دیلا بشکر اقار وائے انم البیو بشکر لین دیو پشاند سب دے امن گورا آیا محکم کی سب کو سوایا ما وا حل اللہ علیہ و حرم اللہ حلال کرے اللہ لین دے اگر ہم پیر سب دے لین دے خروا دے اغسطن حادثی دے بغیر دیو وزوا حل اللہ علیہ روا کر اللہ لین دین لین دین گور لین دین خروا لے کر اگر کی سوا والے کم والے راجی اور حرام کرے سود ومن جا اسے کہ سود کی نقصان نہیں اور بھائی کار کرے مال کو دور میاش کرا کے تو کلے کلے پائی کہ اگر دیر نقصان نہیں کیا مال کی خواہنے پورا کی سکے تو بیا حاروں سے نکل کری ومن جا اسے کہ سود کی نقصان نہیں آسو چرا رہے گا تو آزو جسو تو طرف ادھر پڑا رہا چھو سود نہ رہا آگے تو فانتا نمنا شوی جسود نہ امنا شو تو فلہو ما سلفا تو طرفانا آسری سلفا اچھ مخی کری راس مال دیتا پتا نوا پر سودی چالا پیسی ور کری چھو یہ لوگ رکو در کون دیکھے وہ ماں پسے مانا میاش کی ضرور پیدا کے یا دو ضرور کر تو سود دانا پتا وہ تو انہیں بھی راسود کو نہ رہا آگے نبیا و دے داغن آخپن را سلمان واقلی آغا اصل یو لاکھ روپے و سوابتی ناکلی ہم علماء دے کرتے آغا سوام کے والا ذکر کرتے نال ناغا بے لال اخپن کاروبار چلے سٹ کرے ناغا بے یو عجز طور کی یو غریب طبیور کی خپائی کی بد سواب لے کر نکے بعد یو چخاخے کا خلال خفوالی تفیقہ لگا دی یو عجز غریب طبیور کا قرداری دا وہ سواب یہ بتا رہی کہ نکے بلدی مردان ازان میں اخلاص کا لیکن سب مردان ہوئی تا خدیر خدی گنی وحاملی اللہ اولو دو فیصلہ فانشوی اللہ کا ما صلفا حراس المال دے صلفا چمکی کرے حدیث کے راضی حجیم نحضام راضر نبی علیہ السلام توین دیکھ جلال حضرت تا وہ حضرت ما خط زمانی دے جاہریت کے جماع اسلام نو رو رہے ماسلو خان دالا پلار کے علال کرو اور سن غلامان میں ازاد کری فاہلی من عجر مانا پلارے سا عجروی چما فاہلت کفر کے دا کرو نکرو نبی علیہ السلام اور طور حدیث کے دا جی اسلمت بما اسلفتا اسلفر بما اسلفتا تا ایمان اوڑے رے تا کارو جزبا کار کون حاج کم میں مخ کے کرو مصد دارے اسلاف تا ایمان دے رہے دے دارے چھ ایمان دے پا مختلی کارنو بانے گا رہے مقصد دارے تا ایمان دے رہے پا کارنو اسلاف تا چھ مخیر کارن مخیر دا چھ کم زدین کارنو پخوا کارو نو اغب رشتن کن خو مخیر پا حالت دے کفر کیو اور رشت پا حالت دے ایمان کی کن مقصد دارے مخیر درشی آئندہ بیا ہوتا و حکیم نحضام سلو خان بیا قربانی کرو پا حالت دی ایمان کی اور سلو غلامانی بیا ازاد کرو و پا حلی من عجر و حضر قوی اسلم دا بما اسلختا تا یقین ایمان پدے ہو چھتا فا اغا خکارو نکوم چھتا مخکارو نما پا حالت دا کفر کی کری ندانا چه پا حالت دا کفر کی او دا بدعات پا حالت کی خیراتو نمی کول جلی مسلمان کی مزنن لیکن جمعیرہ باند بندی شو سنویسی خود بند شو ناروا شو ناروالی نپکا جو جو خسی خیلات خوکم اوز کرا اسلام تا بما اسلام تا خود دی ایمان روی مسلمان شو مواحد شو چه کم دن خکار نما چه کم کون لاغا دی رشتم بیا کر خواه وقتی خو نقبلی گا رشتو چو قبلی گی کرا احمل دا بیا کرا کرا خودی سکر بیا منگو کرا اخلاق بیا گورا زمان بیا معاملات گورا بیا زمانگا ها ارو حالت بیا گو ادید بی زمانگا خبر چنگی بلا شیخ تیر واقعی آلا و اپا ہوا کہ زمان دو جتا زمان پی خورتا بطر پنتیرنا دو زیارت کورن او دو جمعی کورن صرف طلبا و دو طلبا و راتنی ماش رستا خلوشی رات لے اقرالا گا نزو پس اتنم پی خورتا اللہ دو ما خاص کرے و ارتا با ما پاپتا چی دو رجی دست کا تنو قربانی آداشو کونی جی پائی کی اوزن زیارت کا سال محی گمرات لے طالبان بغا راجمع کی دل یوزل ما پا عطب بارے بیانو کو ہمیں یوزل تعلیمو ما تیری ریجیت تا منگا سے اتمنگا سپکے مگا عددناکی ہو تو یا جلال گرے بے ببنی اصلاح سندانی تعلیمان کی عددناک دی کا مقترین یم عطب پکشتا اور تو منگا سے ماں چکو را ہے باقی تاسو کی عطب کم دے تنزدد دے دیتو لیکن ایمار دے انتیانو آلم ریچوالا وی دے کس ما چاہتا تا پروز کا دما دست شامل شئیو چو بلکل دا دے دے دست دے لیکن پاگر اکثر تنوی رائی دی دن سمیدے دست کم ناسی نوی بلکل اصلا سنگا شامل شئیو گی وی ما چا پروز کا دا کم دے داخل شئی تو مدرسہ کے ہی فلانی مدرسہ کے وی ما چا فلانی فلانی کتابونو دے چالے ویلو ہاں وی چا فلانی مولانا سننا فلانی مولانا سننا ویلو اور ما جی ہوئی دی پل دا دغت انوی چالے کا تا پروس کال کن دے دی جفلانی زیتے اور ما جی کن کن کتابوں نے جفلانی ما جی فلانی کتاب دے رچا گئے فلانی مولی سیدنا فلانی مولی سیدنا مولی فلانی مولی سیدنا مولی ما دا دے دے دی لکھ تا کن استاد سا مولوی مولوی ہوئی ہم حصر تا ملگری تا چیزا ما استاد ما ملگری اور اگر کن استاد سا مولانا ہوئی اقا مالک ہوئی نتا عددنا شکاگا عددنا شکاگا جسا نے کہتا کہ امام دا استاذ گنا جسا کہا خبرو کم نتا زوائی جدا کہ منگا سفا خبرو کم منگا زائی کہ خواہ اخلاق خواہ آداب خواہ کردار پیدا کم یو ظل حارون بادشاہ خد یوی ویند و بلا اصیل و ندویند عرضی معمول نمو آغاو تا دیر گران وغس ردیر مین و حارون او چه کم دا اصیلی بچه امین ناغاو تا دیره گران نه نوزنو تا دا اصیلی خزاوی خاون تا خارون تا او گورا دا اصیلی ما او زمال زوی تا دا گران نده امین او دیوین زوی دا گران ده ناغا بادشاو تاوی خاون او دکا چه پا مامون کی عدب دیفتا با بچی کی عدب نشتا بی عدب آره او زمال بچه او گورا ویدو اس انتیان والم ویدو اس تکیلا زی انتیان دوالو بچون آخلم ستالا گینا مخلم او دو اجزو سلمین کوم معمون دوین دیا گینا مخلم انتیان دا دی بچے راوہ تی خیال کرو دی آداب و نوارے خا سر آداب ناک بچو بچے امین راگے دا اصیل خزے مسواہ کے ناس روان سا ویدو امین ہا ما جمع حاضا مسواک کے دار سے کر وہ امین رضی جمع سر دی دی دا ما جمع ہو حاضا یعنی دا مسواک یا کہ دی مسواک جمع سر ناغو تی مساویک مساویک لیکن مسواک یا تی مساویک سر جمع نو دا مساویک چکہ دا خطاب شی نو دو معنی دی مساویک مسواک کروئے جن مسواکونا او یا مساویک چھ اصلی شی کاب لمسواک کروئے او چھ کاب دا خطاب شی لپمانا دا نقصان دا گناہو نشتا مساویک دا گناہو نشتا گناہون استا اماز اپر اشا بیا می آغا دیوین دی بچے کمو معمول آغا تا می راش بچے اغیر جیو آغا دیوین دی جیو آغا دا حبیگن سر ناس تواسی لے ایمال بچے معمولا ما جمع حاجا ندی جمع سر مسواک دا سر ماو تونو نا ایک اوسوی ما چه مساوی کر نو چه کاب ده خطاب شی خدا دے دے دے جو دفلا کرو امستا گناونا جمع خیلو دام را دی ایو جمع چه کاب اصلی شی دا مسواک کرنے لی شی زر ایسو تو کرو شدے کہ خوز ما ده پلا بے دے دی رکا جمع مساوی کوئے ما مسواک امرا دی خوچون کی اغفلہ اشتبا مالے امرا دی چستا نقصاونا نو زر جواب ورکو ریجی دی جمع زد محاسنک ری جمع دی زد محاسنک ستا دا محاسنو چپا مقابلک کم لفظ راجی خلاف دی راہی جمع را لکم ساویک کپا لفظ رکھو نوی چھے دفلال دے دی راکیا دے گم چھے میری نوری دی دی او جب کن نوری چھے دا زکا تو اسے میرے کے جدا دبنا دی مالا ہو لی بیا دبنا تا دا رستا نقصر دا یو ظل محمود غزنوی یو غلام سر ایاز داغو غلام و دو غزمین یو سر ایاز سر امین و وزیران و متبر و خلق و بیتا دا غلام سر امینہ کے من سر امینہ لکے او تا بذکر امینہ کم شدیر ادناک دے لما غلام دے ایاز خدیر امینہ مجد لے شدیر ادناک دے وزیر امتیان والا علمان دے ادب نکو ویدہ تا صدا چی عدد نکو اسن چی آیاز جماع تب خیال ساتھی ویدہ امتیان وانا ویوانم دو اعضا خطرے ویدہ سان چشو ہم محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آیاز یو سطکو یو گتا ایو ملغلغ ورلی نوکراؤں کے حکمو کو یو سطک یو گتا اگل ملغلغ وزی عظم تیری راشا دا ما تکا دا ملغلہ را ریچی دا چا ما تکی دا خود مل سلمایا را سنگا دا ما تکم دا خود مل خراب شیوی دا خواشا وزی تیری بل وزی راشا دا ما تکا جی دا خود قیمتی شیر نملغلہ چا ما تکا دا خود دیدے کی وزی آتا دیو بدا سر آتے وزی نشو نشو پاخر کی غلام تیری آیاز تراشا دا ما تکا آیا دا اوی خجی فکر روانا دیگا و درزا درزا ملغالا رحمات اکرا با طول از بوری وزیر اعظم و وزیران طول اگر آئند دو دو محمود غزنوی دو محمود غزنوی اخبر شاگر تاوی و ایاد داری و رحمات اکرا سورا قیمتی شیدورا دو نور و دامن دا نماتو اوتاب دا سمات اکرا سمراتت خبر اکی ویجیر ستا دو حکم تعمیر پکاو چچی دواندے پدی ملکی دیرے ملغلی براشی زیو راجبا او چستا حکم لا فرمانیوشی دو دا ماتا خنے لگی ماستا دو حکم فرمان برداریو دو دا ماتا خنے گی دا آغا ملغلی را چلاز پریدما ستا دو حکم ادب ماو کر ما دا ملغلی لحاظ کرے کرے ماستا تو جستا رو سازے لحاظ کرے پیلو تو یو کتے گا ادب لاک دے کنے وزیری سیاچ ادب نا کرے نظر استاد او دو مشر عدد دور قیمتی ری ملغلے ری تو قربان ری باری سارے چاہتے ہیں انہوں نے کہی میرے دادا سے عدد زان کے پکا چے مہ پیدا کو اخلاق زان کے خیستہ پیدا کو خال خال کسو کنزن ہم کے من بودا کنزن نکو کور کے بار کے زانا چھو بل گو امو قرآن سوائیو ارنو سوائیو مچھو کور کے دو منکم ری اطلاق سرے دو مور سرے خون دلون سرے بچو سرے لعب چا سرے زمن بچے خریوی یہی مقتدیان سرے کور او دار مصلاف دے خبر روا فانتاو فانتاالو ما تلف عمرو الاللہ عزد فیصل اصفادشو الاللہ دا فی ما مزا ومن آدھا اواسو چلو دی ستا وفولائی کلدا کسان خاندان رو دی اولا فی اپنی اول کے میشن او سوال لازی چھ دیبا اول کے آمیشے چھ ستا رو گردن ست خود دنائی کبھی رئے پا ہمیشہ پا گناہ قدیرہ ہمیشہ سر سزا نہ اڑتے جہنم کو ہمیشہ نہ اڑتے ہمیشہ جہنم کو یاد کافر ہوئے یاد مشرکین ہوئے تو جو حکوف اور شرک ملے جو ہمیشہ جہنم کی صرف سجی کرے نمالی تخیار کرے تفسیر مراجی دا مانا جاتے گا پروائی تشیخ سے بند ومن آدھا آسو چرہو گئی روا والد ستا سد نارواوی او ناروا ترواوی دے کافر سے او دے کافر جانم سے آمیشا ذکا حرام تا حلال وی سنے کفر ترسیدی خوا نگو دے غیر اللہ حرام دے ہوتا یہ حلال دے مقتی کافر سے قولا ایتان دا کسان خاونا یوزی دینے لگے میشا یمحق اللہ اللہ ختمی اللہ مال دے صدو ربا مال دے صدو نماز سکھنے ختمی گیا خوا تیر بکن سورا کیی یرفع البرکات اللہ تے خیر و برکت دے صد ماننا اللہ پوتا کی بی برکت نشی ویر سرکات اجیاتی مال دے خیراتنو دے خیرات مال کے لکھ مالی پائے کہ اللہ خیر و برکت اچھے اللہ من علمی دے حل و ملکی رسیم گناہ انگار سلام ان اللذینا بشکا جسال آمنو چی مانور چی صد حرام دے او خیراتنو بکم دے اللہ پلاور کی آمنو بالنفاق وعمل الصالحات او عمل نیک او پابندی کوي مانګ او د زکات حاضر یا اجر دې په نیتره دې باندې ودې ویره په هغه غم جن شي یا یو الذين مال ورکا چې غم جن وای الله بچ کی اے مولانا او یو مولانا لا وزر دې ما معاملې چې باقی مې زدا سود لا معاملې چې کړو هغه په دې سود نه نه دي آئنده کې ور سودونه ولکه پایو دې څه بیان وای او دې بیان وکړو سلیج شلق روپے دے یو کس پسو دیا آئے ایسے پر رکھو دے او سکو رحمات ازا پتے نوا ہاں او دے اوستا چھے کن دے صد نقصان بیان کرے او ہما اوست دے نئی دوا ہوئے دے ملا کرے دے دے سی ملا کرے دے صد بیان کرے نبیاء اللہ خلق زکاة و خیرات نو رکھے ہاں وگر ما باتیا ملے دے با اپنے دے یا معاملہ چھے باتوی دے صد نا صد معاملہ پھنے دے اللہ ہوئے ان کن تم منون کے حیطا دے ان کن کی فائل لم تفعو کچھے تاؤنے کتا ہو جاتار فَإِن لَمْ تَنْتَهُوا فَلَمَّا مَا لَكَ كَمَا لَسْتَ تَسْجُدُ سُجْدَا سُجْدَ مَا لَسْتَ فَاعْلَمُوا دُمَانِي فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا قُوَّتَهُ بِحَبِّ مِنَ اللَّهِ فَجَلَّ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى فَاعْلَمُوا هَا فَاعْلَمُوا قُوَّتَهُ فَفَتْحِ الذَّالِ سَرَا فَاعْلَمُوا قُوَّتَهُ بِحَبِّ مِنَ اللَّهِ فَجَلَّ طرف از اللہ او دا پیغمبر دا اللہ چھ سوک ست کئی مجھے اعلان جن کئی دا اللہ او دا پیغمبر سوا اعلان دا جن کئی یا فائزنو اعلان کئی دا سو بحرب من اللہ پا جن دا اللہ او دا پیغمبر سوک چھ ست کئی دا اعلان جن کئی بس اللہ تا پتنی پیغمبر تا پتنی چھ سوکو ہاں ومن عاد ارسل چروغ دی ستا پروا والی سره چې دا سود روا دی مالا صدره چې من بچاله ورغري نشه سودنا خطاکایب کی بیا منګ قتل شو کو مداري روایت شیخ دا چې دا خبره من ته روایت بچاله رسیدلی دا شیخ صاحب باندې او چه حوالہ دا پیش کم چه دا حوالہ پا دی کتاب کرا او روایت دا شیخ ہے چه پا نکل دا آغا منگ پا دا مسئلہ رسی برے دا خواہ تا آغا نا منگ دو دیدری دی خو پتائید تی بیا منگ کنزے کترے رے کتاب کور نمرائی کدا حوالہ ملا شا اس کو ایک کتنا فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا فَعْزِنُوا يَا فَعْلَمُوا يَا فَعْزَنُوا فَعْلِنُوا فَعْلِنُوا يَا فَعْلِنُوا پوشی یا اعلان دا جنگ دا اللہ پیغمبر سے سودی بانی پنزے دا فیل دا لگے یو چسوک سود کئی لا یکونون پابا نسیگی مگر پشان دا پاسرے دا لیوئی وسودی سود مکوا گنی لیوانے دا پاسرے دا قبرنا یو دیکھ وسودی سود مکوا اولائی دا اصحاب النار ویل بردی وَسُدِي سُدْمَكَوَا كُلَّ كَفَار مُنْكِرْ دَا اللَّهِ دِي كِتَاب كَرِوِي وَسُدِي سُدْمَكَوَا أَسِي بِلَانْغَارِ سُوشُ سَلُو اَقْبِلِ زَمْ وَسُدِي سُدْمَكَوَا اِلَانِ جَنْكِ دَا اللَّهُ دَا پِغَمْبَرْ سَوَا سُوچِ سُدْ كَرِ اللَّهُ پِغَمْبَرْ سَوَا جَنْكَرِ سُوچِ سُدْ دا دی کتاب دی سوچ سود کئی جہان نرے سوچ سود کئی دا قبر نو پاسی تشان دے رہی احلی کے دیکھا آجی اگیا بے گھر جیگی سود کوا تکرشا وی سوکو نے مجبوری دا وین تو کم اکتوبو بازی تاسو مستازو پارا فوق توبو بازی چھ سود نے کدے اللہ میرے ماب کی نفلکم روتو مالکم مستازو پارا آغسترینا ستاسو دمالونی خپر سر بطوالی سیوائی سودر آئی سر بدارا معاملہوی کل قسم چما وقتی ہوئی تاوی جاتے مکوی چو سود دے نفتاسو در جاتے مکوی چی چا اصل اندلہ ملاونی چی اصل بنا اقل مال ملاوی ویسے چورے لگے چینا چا کم مالی پل اصل مالی خسود سر ہوئی چی دا طول خراب شی ندا چینا کئی خپل مال تلا سکا دا سانا لکھا دیگی خوش سیوا پر آگلے نواغم استعمالا استعمال کے مراوضا وائل کانے دو رسوطن او کسی تبیدہ خاوند تلدستی تاتا چی کم چالا مال ورکنے دے دا عاجز دے فقیر دے نکانا دے وطن اللہ میں اطلاع تے انتظار اطلاع مالدار اللہ رکھو انتظار اطلاع چی مالدار چی نبیہ پیو وردانت شاوا تو سننا وقتی ایگی رما سب سیوا کی وال تصدق او دا خیرات کوي دا بهتر دي تاسو لپاره هو دا غوښتل نشتا تاسو لږ خو ورکړل یو حاضر دې کوم نه به درکړي ها نو غیر دا لږ په تاسو مال الله تعالی پر هو دا الله تعالی ځان نه دا دې بهتر دي ان تصدق شیخ القران الله دې رحمت نوري هي او څه یې جارې دې غوښته دا هو واقعا ده نو چې ګارې غوښته وخت دې شو اصحای غیرازو تسیو تفاتی لگاری بل پنزوز روپے تا آوکی پنزوز لگر ایو احنو بیا چه تسواب تکتا دورا بانو او آسحای دس خاتے دو دیر وقشو احنو چه تسواب تکتا دورا تو شیخ القرآن سے نچه تردیو کرو لگا چه کاری را واپس دی چلی معلوماتو کو وقت یہ تیسے سرے چمل لیتی جلدے پیسی کو تپاتی ری پنزوز روپے او دیر وقت تیر شو او سرے مدا غلی نتلی فنکوی نخط را لیگی دادا زی چه گارے حان چوڑ رو او گارے حان چه گیت دوارویانا ہو جی اگر بیمار لے کٹ کے پروتے بیمار خیر دنگوی کو تپوسی روکو ایسی میں چدوری اندوی نکاتا راتو کچھوں اس طرح نوکو جرا ہی جی گو رضی مدامت ما خدا این حالت تے پکر پروتے منو نظر دفنیوا او دا حالت نوے او اگر ایزا کو پیسو را نیم را گلے زیر اس طاقت پوست را گلے پیسو پیسو خود را نیم را گلے ویسی نجی خیر ما فرا بکنی احساس پر غیر نظر میں غتما نما خورت مجبور انقدا سے بیماری ممتلائی ما چھے کار خراب ہے اوئی ماو شیخ اپنی چیئے را حاتا تو زمان سوئے پیسی وی اوئی دو را تنزون زرا ویسی اگر میں بہتا للہ تلاو بخلی تابا نور دے نشتا او جیب کے لاز کو چھ سوا سے کی دو ناغل اوگ نتظام اعلاد ہوگا دا سکی دا آل سے دا دن چھ خورشن ہے دا آغل اوازن ہے او پا عالم دا دن دا قرآن رنا چاہشوی او پرشوی دا آتنا دا پرشوی نم کرمن یو ملگر مسلمان مواحد دے او غریب پا بد حالت دے او مکو چھ نورم دا سے شیبائی مادر خام خارا کے ایو تا یو خبر کرے کیا مالا تخلیم نرازی وہ اکرام سے کہ خمالا درا کے بس اور آیا دل کو غریب دا سے تنگ دستا چالا دی اسم نقل غیم اخلاص کی دیر تکلیف سر نخل دا حالت تے اور یمن دبالی شیخ دا حالت و شیخ یواز یا غیر دن کار لگے کرے خلق سو سر ایسا ان مکلی پنزور و تسو پریدی چپا ہوا کی پنزور سے لکھے ہاں وان تصدقوا بربكم خکاری کرے نوارا دے خلق یادے پخواری بانے حالا یادے عجرے میں چکی وان تصدقوا بربكم اب پکا چا منگم دا سے کاری نہ تو یو عجر دے غریب دے منگو لفیسی ورکو نیو سزا لکم منگا تماس اللہ فی اللہ وان تصدقوا بربكم او دا خیران کن دا غرد دیتا دو پارا کتا سکوئی گئی پانجام دیتا دو وقت کبری لیو من دازا پیاری رگرہ آخر واپس کولی جی پائی جی اللہ کا یا وکرون دی جی حالی و نفس کا مندد آگے عمل چاہے نفس کرے گا وہم لا عزنون قدیب جاتے ہوئے بلی آیات اتھوئی لو سلط ختمی نپاخر کی دے انتظام دے چلون دے پار امور خی یا ایو اللذین آمین ایو منان ازا تدائیم تم کلاچ معاملہ کوئی تاؤسو تو دے من دے قلزی اذا حاضر مسمات را لیتے ہیں قرار پوری فقط بو پوری کے لئے دا قرضی لین دین کے راغب لکی ویڈا مرا اراور کی نورا شغل دا سنگا واولی کے تاریخ زر پری تاریخ میں راکے حدیو لینا بغیر نیتی دا امام ابو حنیفہ قلیل باری سودا خرسول او غسل بغیر نیتی دا پی آفا چکایا او دنور آئیمو قلیل باری دا امام مالک بغیر نیتی شے اغسل او خرسول دا پی آفا چکایا ہاں نیتا مقرد کا بیاش کا کال کا دکا لکا کو نیتا کو حیاء نبیہو لیشتیز ورکا ایات والا ویڈا منا رابطی تا منا در بکر تختلو ولیان تورو او دکلی کی پمین صادرو تاتبن نیشی بلان دکلی صاف نیشی کینو والی کنو کرا سیارا ولا ما تاتبن او لکلی او لکاگر تیلی کن کے ایو دکلی دکلی کما علم اللہ دوز ناغنا چو خودنا کری آغتا اللہ آجنے چو مرشید اللہ دو لکلو طاقت ہوتے نشم لکل کولے غیر پیدا کا اسے ایسے لکل نکو نداس بنا کرے ولی اللہ چو خودنا کری آغتا اللہ فائلت اللہ دو لکلو کی ولی اللہ اللہ او بیان دیو گیا کر چبارو بانے قرضی چو پچا حق مانا قرضا نا حق یو مانا سرا قرضا مخیرون گیرو کنا مانے کی بیان دیو قرض چبارو بانے الحق و رشتیائی ندیس مانا ہے لا بیان دیگی آتا شباغبان الحق قرضی و ثم من ذتلانی قرضی ما پیدا اولی لیگی دان لانا رب ہوچی رب داگئی سری جوائی برکی دانا دی تو دی ضرور یادی کی لس فلا یل خزم نوشی او کمیت مدی لانی نتشی فا انکار املا قمانت بیان سرد را دی املا بیان لیکن سکولونو کی دانکان چی املا ویو برکن اولکا املا ویلی کرو تو سکول تا کلاس مشر بھی ایسا دا کتابی و نور علکانو تا سبق پیاد ہوئی یا وغیلی کی املا پیاد ہوئی کل پوغانو در سنو کی دو علماء کار راو چاہی بلی کل کرو مستمیلی بھی آیا چاہتے ہوئی چاہا با دو استاد آواز رساو نینی در سنو دا حادیثو پلو کنو خلق پا کلاس کو نسپی کرو میری دائی فیمونا نو دائی فیمونا نو ہاں ودی دے نبارا میرے پورے خلق ناستو ہاں چا پیرا داس شوق و ذوق و دقل احادیث دے قرآن احادیثو لن دا شوق قصب ادن شو پانگی دے علوم شوق شتر خلقو خدر بلے رات ہے دا شوق ختم شو حیورا دا یزید بن عارون پا درس کی با او یا ذر خلق ناستو او یا ذر طلبابا ناستو یزید بن عارون پا درس کے دارنگے حدا عاصم نبیل عاصم بن نبیل پر درس کی بیو لاکھ او نزل خلق ناس تو طلبا ایک لاکھ دس ہزار خلق دارو پر درس کی بناس تو حدا رہنگے او دارو پر درس کی با دری سو مستملین ناس تو دری سو مستملین نو سوال لازی جدا دور خلق بناس تو بلکنو جو سپیکر نو ایفن نو دے دا دس نو استاد سنگا ہو رہے دا لیکن دے دے ناغ اسکولی آگا میلے پورے لیکن یو دا خلو دل دا جن نو تو جو خدا آواز دو استاد ملے سی گیا لکا ناو کولا کسان دیر شو ملے تو سپیکر آگا دے دے دے دے دے سپیکر دے تاس آواز نشے ہو رہے ناو جو سپیکر نو مداغے دا تاوا مستملین مستمل بے آگا چاہتے چاہتا با دا استاد آواز رساو لکذیم حدثنا ندغا لیکی بلنو ہاں دغا لیکی لکسوی حدثنا ناغا گیر سر بابا پا جنو حدثنا بیادا سے حدثنا بیادا سے حدثنا دا سے بچے اکو حدثنا حدثنا حدثنا لکذا مکبیرین چو یہ پا جو ملانی پا بھی نیجن کی پا بھی طریقہ دا آواز بیاو اطلان عمر ابن زید دا سے عمر ابن زید عمر ابن زید دا سے بطا فریق طریقہ بائی بعد آغی دور شوق و دور بنا سوا فدی طریقی باری پندہ حدیثو زکاو دری سو مستملین بدارا آواز کرن کیو چاہا اپنے کلی نور خلق سورو داروں نے دا فریابی پر درس کے بعد دری سو ناستو مستملین او دا ابو مسلم پر درس کے بعد سلو سو دواتو نبراتو ابو مسلم خراسانی داروں پر درس کے بعد سلو سو دواتو نبراتو اور پہاڑ دواب کے بنے سو کسانو خط لکھا اور اسے میں وزی دی آرا قدمونی دی آرا مارکری دی دا سرگانی بوئی پایی جب قلم کا تکیدہ و پایی جب آخو کاغذین بانی لکل کرو سنوس و دواتنا و پاہر دوات کبا لسو کسان و حق کرو آغت بے مستمیلی بے دا دو علماء و کارو خراسانی آرا سرے شیخ صحیح واقعات آغت بیانے طبقات المفسرین کی داری واقعات اغل کر کرے چکلہ داغو دولئی آلہ دا امام ہاں ابو مسلم خراسانی پا کم اس باندے پا اس داغو دولئی آلہ لیوا اغا اس اغا زین کرے اغا زینی چکلہ دولئی کجو شوا خوانا اغا ادو کو اغا زین اغا اسے گا کجاوے خط بکلا اغا اسے اغا زین لرے کو ہاں بلخوازے کا اگیا با خلقوی چه دا آغا اصلی چه پدیده ابو مسلم خراسانی نایی را کرده او پدی زین با خلقا سوز فکینی سوز بسنی ناگه دا مخنه لرکا دا سه غیرت من خلقو چه زماز دا کور والو دا زین اغیرم خلقا بندیشی هنو خو منگا بسر آنی کو بیگم سه بولاره یو خلقو تا گوری و دا سری دا منبر دا دا چرمین دا دا فلانه دا فلانه دا اللہ دا من پا حال و دا چه غیرت مندو غیرت دل سری کی غیرت پیدا کرده دنداری دا چه شده او چه دل سری کی نپائی که غیرت ہوئی او چه دل بزن آگا که بیا غیرت دا کم دینا پاکی پختو یا نپاکی بیا غیرتی دا خریابی پا درس که در دری سو اشپارس مستمبلین آواز دا سرون کی راستو دری سو اشپارس دا خریابی پا درس که حتر کرت الحفاظ امام زہابی سلوگ دا کتاب رے تائیت دو علماء و حالات رارستی دی کاغم شیکتے کتاب الامد امام شافی اغد دی کاغم شیکتے نزمن دو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کتاب طبقات المفسرین دا لحظ سو علماء و تاریخ پاہی گرہ رکھ دے ایک ازار تاغم حالات او خد دا طریقے بارے اردو کی مشاہش ہے مکہ عربی کی اردو نوکر فیشن بھی پوئی گی من رو دالا اخبار گورو خیو سفت شیخ تبقا کر اگر نشو کتے اتاہی پیسی من نشو نگرده لس پند روپر من پا اخبار روزانو رکو خود یوم یاش پیسی چا اخبار من پیسی جمع کزالا پی کتاب نشو آرستے استاد یو کتاب تا فرشتے ماں پر ایرا بیشی لگر ایتا جی دور ما اخبار سن نگرده روزانا آخلی او کتاب جانتا نشو آرستے مجیوی سن نبیا پی غلیشی دیا خزمان میر شکیہ انہوں نے چکلا مسئلہ کا بیانوں گا شو دا کتاب خکانی زمان اطلاعی ہو رہے وزی انہ کتاب نکل سگئی آلی راگا مسئلہ زمان تیشی او کتاب آگا سرطاتی تک ازمو ہم بے جہن مانے شرغ ہمو نہیں کنا استاد داشے رہا کہ یہ تاریخ کتاب میں اغز دے ہاتے ہو رہے یہ تس ہو رہے اولا اولا رہے فتن نے کی چلا مشکل ہے چلے کی چماو تا نہیں ہوئی دا بے حالت ہے حاقات پیسے رکھو مخو پر کتاب اتا پیسے رکھو دتا گناہ کاری گی ابن جوزی پر درس کی بیو داک پور خلق ناستو اور آغت وعظ کے ہم ابن جوزی پر چکل آواز اور تقریر کا ہو ود آغت وعظ اور پر تقریر کی بیو داک پور خلق ناستو آگے کاری حساب سے شو شاگردان وزیران کافی راگر سے خطونا چاپی راگر سے محفر ایک جوڑ کر منصور بادشاہ را ویسے کہ ہوئے ویجی من تا حدیث پراؤو مستا میں لکل کہ بادشاہ خوش آ رہا ہوگا نا ایتا سے گئی سارو دا مجھے سفیان لور کرے یا حضرت مدرسی شاگر تو جاگر مر کرے ویدا تو سفیان کہا دے چاگر دنیا پری خود گا ویدا تو تنے پری خودی دی اچ پری خودی دی ملنگی ورہتر دا تند آگا لے دیکھا تنے خلق چاہتے رہ ناستے ماں کو دنیا ہو رہا کرے وہاں ماں کا خلق نن بتا سکی نہیں زمان میں خوش سال سوا ماں سکی نہیں نام دا اللہ احسانی چا سڑے چاہتے کی نہیں ہاں نصفیان ہاں آگئی پخبر بادشاہی کا آنے خفو او پدی دبان خوش سالو دان خوش سالی شیرے واقعی خبر ہو رہے ہاں دا آرون خدا ہاں پچکر پدی وہاں آرون یو علاقے دا او نیشاپور چکلا عبداللہ بن مبارک فارغ تراتو ازی شاپور تا دارون خدا پتماشی والا رضا برا خطر ہے مخلوق را روان دے اختیاب لاو سلطو من دے رئی نوجوانان گوڑاگان دچانا پیزار پاتی دچانا سادر پاتی من دے رئی زال دے زینی سی بادشاہ خدا سوچ کے چدا سچن نہیں ہے دا خلق دا شو روان دے فمن دختی ابنا سر تور سر بودا جان لیا والا ویدا فارس او نشاپور علاقے تا عبداللہ ابن مبارک را روان دے تقریب دے پارا ویخا تو امام ابو حنیفہ خصوصی شاگر ایسوسی کی وفات دے عبداللہ ابن مبارک ویغا را روان دے ویا تحجب یوکو چورا غاز داس و عجیبه سره ده چه دا خلقو لیدنه ده من ده اولوی دان نزینی سی دره از مخ که بلاغه ده پانا خلقو زان نزینی و چه من ده اغمالا لکن کرکتیان چه زان نزینی سی کم ده که کرکت کیگی نو چه کتونه ده ورکوی زان ده ورکوی سفه ده داس دور و داس شوق ده خلقو ده علم ده پارو من که یو عالم یو عائد ده یو ملک یو ده علاقه ده ده ویزم ملا سچا ده شویری ده دا کرکتیان دی ساز مانا پرے ہوتے خودے سے گوڑے دا سے گوڑا کرا دا پیسی رم لے گئی شوق لے دا دا غیر دیتا شوق و شمنگ عبداللہ علی مبارک دینو او چکرہ دا خودے شوا ہاں اتوی سکر لے اوی پاسے گے سریا تیرے سے بادشاہی ما ستا سے بادشاہی آ ستا خرک کا تابداری کئی نو دو وزید اہدو نہ کئی فوج ستا تابدار دے خلق راش ما جوی ہنو بادشاہی لے باج ضرورو بادشاہو دیو چخپیت لاؤ سرطور سر من دیو لاؤ اول روان دی بوداگانو ناریناو نوجوانان دی او راش او بورا چداغا حالت سنگ دی سنگ خلق تیار کرے کلونو کی آغا اثر کرے دی زکو لخلق و روان دی اونی دی دلے زکا تلے غرمنشتا شپنشتا و خلق و روان دی داد علم دا سے شوقو نند طالبو د ملا د انم په خلکو داسې بچي چې ګوري نو پیرا مړه یو د کنځل موتور کی وای ما سو د ساو لا په یو کس وای خلکو چې ما د مليان ټول ختم کینو خوښ امي سره وای ما ورته وی چې تعالی د نکاح چا کړل چې مولا نه تا ته پان چا ویل چې مولا نه ستا پلار کې فقط کې پروتي تبه جنازه وکړي چې مولا نه دا خلکو سپکواله دې علم سره دای دی مولا سره ری دای دی علم سره سپکواله احنان دا که خلقو مخلقا مسپک شو دک دینی سپکا دا دی علماء و کانانی سره گوری چه ها شیخ ابن ابی لیلا بار مزدوری کهولا او چه کلا داغ پلار او پیسه دا دای گر خزلا او داغ خزبا مال پر خل بچی پا دی لگا ابن ابی لیلا بانده او چې په چی مال لگاو طالب لگا چې لکه استاد اوس مونږه واغنا الله عالم جوړ کو او رب دې وخت یې کو په دې ډول علی دې خپل کو با راغه په سو باندې ما داغه په چی علم کاو چې کله هغه راغه ها بلا دې راغه دې نبی لیلا خدای ته وي تا په سې زما سکے پسې نو ګرځي حساب کتاب کو ما هدا دولت را لې کړې ایز غم مکوا سبا دې ټیم بد تاسو ته پیسو حساب کتاب کو ناغی مقصد داو دا اگر سری کزا چتا پہ خزانہ جمع کری چالا بی ورکری رو سواو مالا حاضرے ساتھ چشو حلدار سری بچے آپ الوزے کیلا سے رو حاچکم دے کزا رد در سگا او چاپے نا خلق را روان دے دچا سا بخاری او دچا سا قرآن دے او پلو یو خوا پالا قرآن روان دے او دا دس پلا دا چکر او دے رے سارے چګوري دا لا کده ټول باو دکره او دا روان دي دا سره ته پوس کړی چې داخله خو زموږ دي کو طرف ته روان دي دا څه چلې چرای وی کته دو در شروع دي ددا غزوی مر خلاص ته چاته ته ټول باوی هاو چې کله د ختم شو دا نه روټه ته ډول خپل روزي کې راسته یو نو خدا ها خدا او ته وی څنګه سپوږی شي ایا او تاسو ما مال تصویر لګولې بس تاسو حساب وکړ واقعي ما چې سګاري ګلو تاسو په چیرې ګولې الله ته کتابونه ورسېږي ځان ته علم کړې سرمایا دې کې هغه لګول دا خګاړه پر موږ سرمایا پسګړو په خګړو تاسو زه به تو باندې په قران په کتاب په دین په عالم په تیارولو ته طالب په جوګر ګرځول په علم په دې باندې موږ مال خرچ نکړو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے کلپ سفر کو تاریخیری ہاں برنگ دے تورو برحام چاہبا رفل مجلس اگر ایکا ہوتا تو سر خاما خاما شمدر حسینی بزر منا لابت سکر رہے نویہ تیرہ خطو مور ترا یو بچی ولې خفه او امه چې کوم ځای لازم نو خلق دې لري مدرسه هو تاسو نو مور او ټول بچی هې د موکا چې خلق دې په ملاقاتونو بیا لمري خلق دې د ملاقات سره دی او ښه ويا الله دې دین کار راسته مالک کلم فسیشو او دا د حالتم تراغلو فیو پیرو طالب دلی لگاوے پیسی او سرانوے کو تراوے مور پریشانوا چیرا اے امی پسل آسن پیسی را سر نشتا او دیر شوق کیو نو آرخل دا کمری حضری ادالا آگے بین شی او داغی لائلی اوخ کردارا کمری نا او اگا لائلی او بین شی خرس کو او پاگی پیسی واقستی او طالب دلی سفر شروع کو او خپل علم می نو پر خوده خپل ستالیو لخرس کری خپل کوٹی خپل جیدادونو لخرس کری او خپل علم می نو ستوه رضا سریع او یو کمری دے چاہ سربیانی چه کتبانه جوڑا کی یا زال نزیر جوڑ کی یا او نزیور کی یا او نزیور کتاب ور کی دو یا مرا نبه دکاو کرا دا حالتی بیا دو دچی دے پارا بیا هنور بچی داو دا نو جداد ما بچیو اصلا سیبایا خوز احنو چاہر آئے امام مالک علم پورا کو اللہ نبی آدھونا مال ور کرو چھ سم مالو نبی آور کرو خورے محنت غاری او داغت دس پا قلیلو بانی بیاو درس کی بلیلی خلق بیا ناستو یا رو چاہ مجلس کی نپرے ہو رو ہم او پا ملاقاتونو با خلق تدریر از مخی ملاقات ملاقات نمبر خلقو آغستو چھو ملاقات سن ملاقات سن لکھوما علم یودا سی جذبلا او دی لاکار مولیان و عوام و علم ختم کر خلقی تی بددن کر لیکن یو صلی تعلیدی که مرا زمان سبادا را عادتی لکا سنگ چرن که طالبان و مولیان دا عادتی دیتا مگورا علمو کا خلق چوبانی علمو کئی سختی بوی مصیبت بوی خور صلی انشاءاللہ دو دنیا و داخر خوشحالی بوی داغی و داغی دا بچو که دو دنیا تکلیف نشو و داخر خوشحالی و تکلی ندی دارونگی دو علماء و تاریخ سرور بوری عبدالرحمن شاور مسائل چکل علم کرو دو اندلسنا بادشاہ یو قیمتی مدرسہ جو رکلا بغداد کے چھ بادشاہ جو رولو خسما مدرسہ بوا کرا او آغب اویز بدل آغا مولانا ولم چاگپ و دے فند منطق کی لانزیر ہوئی چھر آغب مثل بلنی لیکن مدرسہ داسی بے مثال را دو عالم مولا بے مثال نچاو کروی چپ اندلس کے یو عالم دے عبدالرحمن شارمسائی شارمسا پو اندلس کے یو علاقہ و یو کلے لکھلا تو رہے ہاں عبدالرحمن دا غنونو یا غد اللہ نزیر دے ہوئے خواہ اب اسے قاسے دے رہے گو اوا گئے راوستے دے تدریس دے پارا تو آخالان کی بغداد کے ہو حنورم علماء آگئی بغد و حسد و آرستے دے چدا من جنو جنو جنو جنو راوستے دے دا خدا رو خوخو دے فن کے لہ نزیرو ناغی صلاح اکرا وی مر آغا منطقی مولانو پا فقہ نکوئی ہوگی پا منطق تی بجے سو تی پوشنو پا فقہ کے نباز پا خبال بنزی بیا دے لینا ملتا ورا مدرسا پاتی شی خلق لینا چیئی کہ نبال مدرسو شوخ مندی مدرسو دا بر پا تمامایا اللہ بازن اخبال آوالی گوارے نیاز ساتے چکر آغر آئے مولیان مٹھنگو کہ ہوئی جی تو غر آغرے خومنگستان یو تفوس کو مولیان داغا لاکھے راجہ مجھو سے تپوس کو ویجن دی بے آجال تبارک سرے یو شے پا نو دو آغستل او پا قو دو آغستل دی بارک سفر اشتستا سر آئے گا داغاو تا شروع شو وی پریک دو فقہاو دری اتیاز در اقوال لی دری اتیاز در ہاں وی بے ریشی وی آو کینے سنو سو اقوال پاگیو رز بیان کلا ابن رضی بیا کی ناس تے دری سے بیا بیان کو آگئی تو بتائید شو ایجی منگ ماتو گا ہوں بس من ہوئی چھ داستا اخپل فن نئے دری اتیاد در اقوالی ہوتا یا کریو ہوتا ہوتا ہوتا بیان اول او سو اقوال کو ہوتا بیان کو دارو تا ہوا گئی نئے رجی بس منگ ماتو گا ہوں دا خو خلق ویلو چھ دے سر پا منطق پوئے اپا فقہ بانے پوئے نئے دا خدا آئے اخپل فن نو چھ پا منطق کی بس انگر آگا پوزیشنو تا منطق بڑا رکم حالتو دا سو علماء دی دنیا لی دلیو خواهی کی چه سنگا نقصان را غلی استنون و ناکار خلقو دہریو کمینستو من دا غیر پا قبضی کی ریاغا ملکونا وکاره فلکار بیا پر خوده چالو مولا فلکار پریدی ناغالاتی و مدرسی بیا نو تا گوره اوالکی گی بیا خا حضرت آغیر فلکار اونو پری خودیو او چه فلکار تلی دی دن پریدی نبیا پر تشیح اوالکی گی بیا فلکار مفرده تا دیکی با هر قسم تکلیف راجی حاداون امیتی حاتم اوزر میلا تو دنیا کی کرده دلی اوزر میلا امیو بی حاتم اوز رمیل سفر کرے او تول دنیا فیزد رمیل دا او اوز رمیل سفر کرے دا صدا غشوق دا تاریخ سرا احدان حالات دا علماء امام احمد ابن حنبل چکر بادشاہ گرفتار کو صدا لور کا چوکن گرے او درولے و کولے بولا مقرر امام احمد ابن حنبل سورلی امامو لس لکا احادیث اگر تیارو دا سلوی عالم دخبل زمانی امام کو صدور امامانو کے او اگر کولی مقرر کرے اگر تیاری دادی مسئلین آوے اگر تاسو زمان ہاں قوالب آل زمان کی دبدلو لیشے او زمان ہاں دالا اے حالتو بیتی کمی سوخ کرے او بغیر دا کمی سا پر بند دیو لبیا صرف لند آگو چوتے آگو او نور او دا سے پچوت کنو علاو صدا جانو کونے دا سے ناکارا آج امان دو دنیا ملی دری دی پاہے کے کم جرمو من کا عمد ام نے حمد نشنا خدا آگا تاریخ آگا خوشتا کنا او دا آگا زمانی ظالمان جابران کاغا نشنا خدا آگا اگا ظلم خوشتا کنا تاریخ آگا اگا ظلم کلی یہ کلی دی ہر زمانہ کے چچا تکلیف برداشت کرے زمن شیر محمد طاہر رحمت اللہ علیہ جو صحابے پچو کدا جی پھنکم منزے کے والارو اگل اکل صدا جانے ورکلے شیر ہوئے حالن کاغا نشتا خدا آغا آغا تکلیف را تاریخ خوشتا کنا آغا ناکار ظالمان حاکمان کنی خدا حالات گورا دا بادشاہ دا طرف ناغل خط گورا دا فرلا دا خلیل دا تاریخ ہے پورا داستان دے تو سارے کتابوں نے گوری اللہ جو منگا پا تکلیفوں بان سبب نصیب کی ہاں وَلَنَسْرِ رَلْنَا عَلَامَا آجِ تُمُونَ ہمیں بخامہ خاص سبر کو دالت چاہیے کو زیادہ کو زفر کے نیمہ اور کس متقالی کو زمان مکہ تلازی کو منگا پشاہ انشاءاللہ گوری لو مخفہ ترقی بہرو شروع بورا دے امام احمد نے ہم بلوا کیا با زمان گیا دے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ چار بادشاہ گرفتار کو اوجر کے واچو او اغل سن کو رے ساروے اور سن ماخا مقرر رے ہاں دن تکلیف سزا مقصود او داغو دے جیل لا جنازہ بیا وطنیوا غائبانا واشو آئے پورے نپرے خودو چسو گو یا آغا پر جیل کی فات سوئے نو کم سزا کروا کم جرمے کرو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ داریں گے مقصود سرکسی چارہ بادشاہ کا رفتار کر آو جیل کے واجو پر جیل کے رکوئے ہو کر نستا او پاہکو کی بیختہ پر گزار کر دازد ظلمنا ایک ہاں نندس ظلمی ظلمنا خدا آئے خلقو او پاہکو جیل کے آگا او پاہکوی کی دنگ اخبر کارگانو پر خورے شاگردان برادن قلمنا او کارگزن بور سرو او دکین بور تاگا آواز کاؤ او داگا آواز بازا برا دی شاگردان ترساؤ مبسوط سرکسی دیرس جنل کے فتاوہ اگر کو کوئی کی نکلے رہا کوئی کی سنگے نکلے رہا شاگرداؤں کا دیوی اوالی بے لکھا وہ نسبت استاد کرشو اگر شاگردان مقابل شاگردان اخبرکار اینو پر زمان میں منگو سر اپنے دا نواز جالا ورگا نر اخبرکار اینو پر خودے دیمان میں کرخی حالتو گورا ہاں ندا تاسو تطر خاص دے تکالیف مسائب کہ اختلا مسئلہ اختلا کار نپرے ہو دل ہر قسم حالات برازی خمانگ میں انشاءاللہ ہے تب لبیک وائیو او دا اللہ کتاب او اللہ دا اللہ دلہ مخفت رکھے انشاءاللہ بوزو بادشاہ سلطان خنجر تا خط لوڑا لے گلے اگر سلطان خنجر چاہتے خط نکلے تیرانی پیر عبدالقادر جیلانی جماعت سرراشا جو تنخواب درکم سکے فدرین کلاس تے جماعت او دا مدرسے سرائے جماعت ربار کے کہہ رہا ناغو تا خیستا خط نکلے ہو تبیلو چون چطرے سنجرے بختم روک سیاباد در دل اگر روضا و سنل کی سنجرم زمارو دی ستاد چپری پشان تکترشی آرا چپری چپ پارانی پزان بانی سورے کے تنور کی رسوری نسورے کے آرا سر زمارو تکترشی کزما پرکم ستاد بادشاہ سخیاد مرازی اویاو تری کلی واپس خب انگار کی خبر یا تم ازمن کنیم شب من من کنیم روز بیق جونم خرم زش بادشاہ دش پہ پاسے گما عبادت شروع کما نزو دا عبادت دا سی خوندو دا سی مزا چیزا ستا کول بادشاہی پدی مور بشناخنما نن بادشاہی سبال گیا جگائے اوزما دا سی بادشاہی را کالا زمان اسم کی دنیا و آخر کی بادشاہی دا سی بادشاہی وا اوے اینم بادشاہی کنلا اوے پر دنیا کی تکلیف پر دن کی برداشت کرو دائیو سکنلا بادشاہی کنلا دار آئی بادشاہی وا آیا فرلاب اور اوٹھے نو خوالا چا سو بوری آگا با سخ اگے شوئے نو ہوئی بیا با دا اے پخو دی سزن عادت سے نو بیا با دا مات ملائی گنا او کو خوالا نو چا دے خوالا امام بخاری چا کل راتا فدورا نو خلقو تے استقبال کراو تے چا زمنگ علاقی تے امام بخاری را روان دے دور خلق راو تے فا استقبال کی چی چتنو بانے خلق والاوی چتن اخکا تپریو تے دل داغ جنا خلق میرو تو ہوا تے دل چی چتنو بانے خلق لکن تول کیگی برا آخر دن نہ حجومو اوش امام بخاری باغ علاقہ کے کار شورو کو حوالا مسائل خلقو تے دا مبیانوا خلق برطا بلوشی خلق با اختلاف شروع کی دا مسائل مکوا اگو تے لکھو تو قرآن و سورت مسائل بیانوم زر خلقو تے اختلاف زموان تیلی ماسا خلق اختلاف وی مکو بیا با یوازی شی وی یوازی خیم خدا اللہ دن پر خودو تا قیام نیما او چکر آگا مسائل سی مسائل چا سر بیانی ما مخاری گورا بیا پا علاقہ کدا سی یوازی شو چا دا علاقی نبیا تو نصوب ملگره او سر بیانو چا او سر پا استقبال کتنے لے یوازی تر انتنعاد یا علاقی نہ ہوتے ہو او چرا تو لپا استقبالو نو کیو دنیا خلقو تا استقبال کیو دا دنیا کی چچا صحیح کار کرے رہے نو آگا یہ آواز پاتے شوئے سو گدی مل کرتے آنے کے اوسم کہتے اب صبح بڑی مخالفی کسی خبر رکھے آج گول گول خبر رکھے دا آج چاہ بخواہ کے آج صبح بڑی سلمی رکھے امام مخالف تو اگو رکھنا چھتے سورے استقبال ہو آج میان دا مسئلے شروع کو آج یاد آگا لیکن تو صرف یو سلیو آو اگت دا پاس سورو اور روانو دو سنو چا غسلیو لمکی نیولوے اجلا بے ہو سرک کروے مسئلے بیانوے دو قرآن و دو سنت دا جا آج چا دا سر از غیبے اویس کرنین دو دلید سن پر حالا ناس تو دلوی عالم اویس کرنی آگا سلیو ہاں نبی علیہ السلام دا حضرت عمر جن ہوتے ویلو کتاولی دو دا غنا دعا ہوارا تیشنگیو دا حضرت کروا او چکر چا دا تپوسکو دا اویس کرنینا یادی بڑا خیلی سمجھ سکتے ہم یادی حال دیوندہ ایراؤما موجودی دا دازے نو معلوم ویزرات بمانا دا گمراہی موسیٰ علیہ السلام آنے دایت لار کولا شوئے نوا ذکا زلالت زانتے ہوئے یو دیوندہ خزنا فتو ذکر ایراؤما نقرا نیاد دیوندہ ایراؤما نقرا کہ دیوندہ ایر راشی رفن خوئی نرا جی ذکا دا خزنا ایر دیر راشی ورد آگئینا فمیاش کسی منزل پاتی کی روزی ہا آگئی پمیاش کے چکلا بیماری راشنو آخر دے پاتے کی گئے آج تو دو قضاشتا ولا آجدن آب وقت موز قضائی ہوں دبا یہ نرہ جی دن تے قضائی موز تے قضائی روجہ تے قضائی قرآن تے قضائی اکر تے قضا تے قضائی ازا ولا آبا شہدہ ازا مادو انکار لکے گوان کلچنی ریبا جیشی گوانی تا ولا تسامو مستنے کے لیے لگوانی دلکل را گیرا صغیرم کلیوی او کبیرم کلیوی الہ اجلی تر نیٹے آنا پوری نیٹے پوری لکلو کا کلکوی کلکوی اکوی امولی کا کلکی پیسے امولی کا او کلیر امولی کا ذالکوما ذالکل ساسو دادے انصاف دی پھر انزاندہ لکلو کا دادے انصاف دی او لکل خشرے ابو داود حفبارک راجی چاہرس دا سے قلم ہو دا سے قلم چکر آغا شاگردو نوستازانو دا غصر بسنو سو سلطان دا غلی کل آغا بوسر روان جکم جیدہ باتا دا سلی کلی کلی دا سلی کلی کول دمنا هو لاو قد قد مستول دینه کی ولاغا تغیوی چه دا استاد نو بیقن لیکنه کنو از ابو داود و آغا کافی دینه کی بیقی خودا او داوی پسی بطلو آلا دانا اینو دکانو دانا اغا الماریو دا چه خلقو کار دا چه خلقو کلے ریتا تصابقی کی کار کی پر حربت کی کار کی امی جوزی زد تصالیف کری یو تصنیف داغا تصنیف سوا جلده که او اول ایلو تزمورشن نزماد غسل نپارا جکنی بزر موئی نما چکم قنمون زنکلی جلائی لکم برادت و رشیدا فاغیر آزماد غسل نپا آغی برادا و بمگر نشید آغد غسل او سیاشی ہوگا حدا ستار کنی دنیا کے داریو من تطرنگ اللہ مدیوہ کے وقتش موز کواد آقاف اور مسلمان جو اوجہت تیک علا رہی حاضر دنیا کے خوروا شکاوت سے دن کی لگی آؤ حامل آئے کہ اللہ نے گوانی داریو من تطرنگ اللہ وعاقم الیتادا داریو دن تابری تنیز اللہ وعاقم عظیم مذبت والی دفاع دلوا ہے قام ناوی نیر دی خبر دا حساب و شکل کئی اللہ ان تکونت جانو کانا مگر چویرا سودای دیری حاضر آئی حاضر اللہ صلاح سودایی و اغمدی کا خیر دی افاظم تلاک پر آشی ہے اپنی تکی اتنی ہو جو اللہ سودا برکے تو دی دولا چالو اینا دو آئینا بخیر صلی اللہ علیکم میں صلی اللہ علیکم میں صلی اللہ علیکم اللہ تکنگو آر چونی دیتے اتنی آر وَإِنْ تَبْرِي تَوْتَ فَلَا كَارُ فَإِنِّي تَلْكَارُ فَلَا اِنَّا اللَّهَ وَعَشْرِ قَوَاهَنِي فِي اِذَاكَ بَعَا عَلِمْ تَلَكِ مَنْ جَوْتَ اُلْتَاكُ فَلَا اِذَاكَ كَاتِبِ النَّبَيْ اِرِيدَ اَوْ قَوِيْتَ نِجَوْتَهِ كَاتِبِ الْمِشِتَ وَلَا شِرْ اوہ تو وقت اللہ خرچا رہا کئی نتو پہ خرچا کئی اگاری دولت تکی روٹے خوربہ تکی جانی دیاری دولت تور کئی تانا با جوائیم کئی اور تانا با خرچا کئی تیم نگئی سوائی تکلو مرشن دار کئی اوہ تو کتا دو ناکار حرطم کو اوہ نقصان ہو رکا ہو فائن میں اتوکن بکن داخلی اکتا کو داخلات جتے ہیں مرکا کو وقت اللہ علیہ اللہ وعلمکن او خیطا بنا اللہ احکام نور نور احکام دل خیطا معاشی دی خاص پا اللہ محلی دیتوا تاہی کنکم تشریتا کو تسفر بانی ولم تنیم کاتبن اولیمی تاکو منشی تسفر روانی تسفر منشی نشتا او تسلیف پوئی گنا نفر آل مجمولا مکاسی آر گارا خبست کنشی گارا جائز دا خفاوی تیدا رستن ناروائی یا ایمو خلاصو پنزبانی پیدا غستن لاروائی پگانے یہ امام آوی جائز دی ہاں نور ایمو خلاصو گارا جائز دی پیدا و پیدا دی دلیکن سشے رشتا اوستان آگا سشے واغستے دا نتور دی پیوکس کی داسی درکون کی رسول قیمت آگا سید دی دا و مانا اللہ را کے چتکل مالا تیتے رکھتے بس دا رسید تیواری جان سے سنبال کی دی پاگئی مصر دلار سے دے اچھو تالا کلا رکھے سید آگا سید در کی تو جا آگا لاختل شہ حوالا تو حوالا پھر دبا لیکن جائے مارے خلق کی دسمہ کجا تو بھی ناروائی حضرت کے گارک لا گائر گارک دیمک دیما گارا دا تو بھی ناروائی سکے دیکھے خلق حاصل ہے فائم امنا بازکم بازم اکے اعتماد کو بازکتا سو بازم تبازگانی اعتماد کو باز خرسون کو بازم تبازگان کو خرسون کے اعتماد تشابانوں کو باغستن کے اوپر تو پلی اگن دنی سلم و رابع کے خیر رہے جاسی جا رہی وقت والا تو پلی اگن دنی وعدائی دیا ہے کس او اولا چھ امانت کے لئے اگر میں نے پھر ادا کی امانت و امان اللہ تاثر اچھا امانت کے خودوں امانت اگر تو پورے سے طریقے بارے ادا کا تاثر اچھا ہی امانت جو امانت تا خل کو تعدا کا تعدا اللہ لو لو اغسطے چلت میری دت بھئی من میرو جللہ لگا پتہ وی امانت لگا نا نور امانت امانت انم دے نا ادا کی اور تو ہی امانت ان دے خل کو تعدا کی تد خلق زامنه تد خلق امانتگره سبابا در محلا و چم علاقه بستانا قیامت کی تفوز کئی تو خائنا تامات را خیالت کرو تبی مسئلہ کے نور مسئلے بگے سنگ بیانو رو خدا خطانو بیان کرے زکم خبر نو زان خائنیان کی اولی ماوالے ہماریو خائن دے او تسوکی بیانی دے ایجا شریع خطادی دے چسوک امانتو نے پورا خلقو دادا کئی تلباو خیا ساتا چه دیجے انو کی دی دیجے معلوم نگئی دیجے وقت انو کی دا مالت تے ہاں کسو کہے دیجے سندی کی بسما تغیر ہوا ہے تلبا مالت تے تمالا تا پلار تا مانی والا تا مالت تے ما تیار کرے ولد تا کے خیالتو کما اوکہ دیجے چلی کے حملے کی دیجا سکرے نو کوا اوکہ سرما سوئی نو تلبا فا امالت تے تا با جسی ترے قیبانی نگرانی بلے بکوم وَسْتَقِلْ وَلِيَتَّقِ اللَّهُ تَعَلِيُ وَعَلِمْ حَلِيُ وَمَدْرَسِ لَا سِدَا مَالَتُنُ خِيَالِ كَاؤُ سنو صبح کیا خائن بسوط بادشو وَلِيَتَّقِ اللَّهُ گُزَارَ وَلِيَتَّقِ اللَّهُ امالت خیالت کیجئے گُزَارَ وَجُزَارَ جِلَا ہاں وَلِخَلَقَ لَتَبَعِيَوْ لَعَلِدَرْجِو بَعِي تِشَنْ غَرَوَ وَلِيَتَّقِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهَ تَرَبْدَانُ دِي وَلَا تَبْتِمُشَا مَتَتَوِ اللَّهِ لَلَا وَمَنْ يَتْمَا وَعَلَّا تَفَتَتَبِ اللَّهِ لَلَا فَإِنَّ وَاكِ مُنْ قَرِهُ يَكِنْ بِلَانْدَا شَرَلَاهَ كِلَا جَوَاهِبَا نُدَعُودِ سِبَارِ فَأَخِرِ آيَاتْ لَيَا آيَاتْ مَخْتِرِهُ دیلی رالی رایتا نمیشتا چو تیر گوائی رو آگے تم اللہ دیتا ہوئی چاچی گوائی پتکو تیر نفا انی آزم یکنن گناہ جان سے قلبو زلگان رو تچو دلی گناہ جان شو نفا تم اللہ علا قلوبی انشو دیل اخیار کو مکتے لگو رہے قرآن آخر اصلاح سورت بقرے ختمائی نظر طولو سرے مخی لگئی وَمَنْ عَظَّمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَعَادَكُمْ مِنَ اللَّهِ دُلُو دُسَرَ قَوَالِ وَعَلِ تَوِي دَعْلَا دُتَرَ اللَّهِ مُچَارَ قَوَالِ فَتَكْرَا وَسَا إِنَّهِ آسِمُ لِبُنَا عَذَابُ الْعَغَدِرَ مُچِغِلِ بُنَا عَذَابُ تَوْدِنَ وَقْتِنَا وَأَوْتَلَا نوچے قلیبی نفہملا یبسرون سنن بکن فہملا یبسرون داکھے رکوانا بکار کی محیر سطور خیال کوا معنی کے پر چاہی گوائی پر غیوان گوائی گوائی نوا اصل گوائی خود تویید وا چھے مخلوق ترسائی پکار ہوتا رہے نبت اکرا واللہ اللہ کا مدلائی چھے ظاہری گوائی سپتے نخلق باندان تانے اے گورا ودلی گوائی پتے خوارا دا وقتارا گوائی ہو تا گولا پتا کلا تچل میں اوڈ کر رہے ہیں اوڈ کر رہے ہیں اوڈ پاہ رہے ہیں ہاں چوک نام تانو ہے اللہ ہوئی تاکہ تدو خدا امتان نوائے زباد تنگیز تک گوائی پتا کلا مقلائی کالیم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین کفت لعنت میں زت لعنت مولا زما فرشتی لعنت سمامی ولی بلاو کفت لعنت وطوہ تباہیری گوائی پتہ کرے پاہے لعنت ہوئے خفت لعنت سو کر دادو اللہ مصر بلدیر لئے محقق و مدقق او دیر خیستا او دیر دا خدا سے سپتو لے امارا آجم اللہ اللہ اللہ مدین علی اللہ ماتا سے کہوں گا لئے سورت ختمے نسورت کے سومد آلی ہو سنور اول مجموم بکو اس باب تیر للہی ما فی سماواتی وما فی الارض خان صلی اللہ علیہ السلام دے جائے گو سپاہ سمانی کی واج فرمیدی دا خسرون گل دعوت تیر و پسرہ قید آلے اول گل دعوت تیر و یا ایوہ اللہ دے حل پارے سو بنائے دے تین گو فتدرم جو دعوت توحید و الہم الہ واحد فلقل دیلا نتارے سو بلائی دو اپنو فتدرم جو دعوت توحید پایاتل پرسل جو اللہ لا الہ الا ہوا تارے سو بلائی دو لس او دعوت جو دعوت للہ ربات سماوات لسن افع بیا مقررات شروع کی یو لس و ارسل اللہ لی شمیل خبرو تیرا لسن اللہ علفی و ارسل اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بنا و قطع اتیاز اللہ چلی مخلوق میں اتیار ورنکی مطلب لفت اللہ مطلب دلال اللہ و این تردو سیع جب کتابی زیزی و اخفل خبر کلتریدی و این تردو دیزی و اخفل خبر مجھ کتریدی و این تردو آفی انبوی و اتبوی کچلا کارکوی تاظو آرکو جفن ابتر اتاظو کری یا بکرین ایلرا روحات رکم بیلا حسابو کی تاثرہ قاربا اللہ پتے چه علم دا اللہ لحکارے کے داد خلق لپتے نیتارے کے اللہ ای زمان فضل حساب کوما دنیا کے خو حساب نظام نیسے پاکر کے حساب پاکر سرکوم پایابو لیمی شاوی حجم اللہ ایلا بخنکے شادا جفرشی بخنا او عذابو لیتابی خودشی عذابو شادا بخنکے نشادا سزاور کے پایابو لیمی شاوی حجم اللہ ایلا بخنکے قفت کامل دا اللہ دے مقل عالم پارسا اللہ دے او اول کے ملکیت دا اللہ دے اللہ خیل تردو باب اجرم علمیت دا اللہ دے مفیاء فرم نیشا قفت دا اللہ دے عالم آغا دے علمیت دا آغا دے قفت دا آغا دے فیاء فرم اجرم نیشا واللہ والا کنب شیح قریب اللہ پانیدی دے قرم والا دیر مضمون دسو اس بات کا رسالت آمن الرحمن دماغن دے رہے نظر بھی ایمان ہوئے دے رمبر یقین کرو دے رمبر پائے دا فرارے دے رجوع دے رمبر دا میں رد بھی دے طرف دے رد دے لہا یقینی کرے نو اومن اللہ دے یقین کرو کل دن آمن اللہ عمل آئے دے تھی حالی ایمان دے اللہ کو فرشتے کتاب دے اللہ فاندیا ہوا اللہ اوائی کول وائی دادو بھگو لینا آدم میری سنی چھجدائی لکو منگا کمین دلو تنگی آن دیا ہوگا منگ تیام بران مس کے خلاف لگا ہوگا سچی دی منگ مجدی دی سورا انبیاء دی منگ کول آئی تتابزا حکم بلا دیو سکتے قضا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی دے دیو قالو دیوہودو ہوندی جدا جدائی منگا لکو وائی سمیعا باوری منگا یاوچا ناوما نمان سمیعا پیان دکھنے دے واوری منگا اللہ تا احکام بسورت بکری اللہ احکام نسا واوری زنوان ہم واوری اللہ زنم نواہی واوری سمیعا کرو اللہ نے اللہ کی آئندہ بدا سورت ہوا فتلا کنو احکام واوری وہ اگر کنو احکام واوری بسورت حاضر یهود والا تبتیل والی بسی خلق تکلن والی منافقین نسائی رو بتفار والی اللہ توبہ سمینا والی رمیلا دانے دے سیو وزی آولا غبری ادا کا سمینا والی رمیلا ساکام بسورت بطری واتوانا ایمان رمیلا سمیتیل والی دا کبیدن والی دا الا ایامم معدود آدھر احکام تیر جکنا واطوانا اومان منگا اصر جوامی ریدو منم بینا واطوانا اومان منگا سا حکمنا وامی ریدو واطوانا امیمانو زماتی با فائدکی بنا کنگلت غفرانا ایک مفہول تھیل موضوع ندلی غفرانا ایک طلب کولیا بخشتانا اللہ خانا بخنا غالیو سا ربنا ایز مغربا ایزیت المسیح خائل تاکرزیر واپس کرو اللہ تاکر واپسی کیگی آرکان لانا واقعی چاہے بدا خوش آلی دین مضمون دسو جہاد لا ایزنی کرنا ہوئے کرنا ہوئے او سیرم مضمون دسو دینفا لا ایزنی کرنا تکلیف نور کی اللہ یو نفس لرا مگر پتاکت دائی جہاد پانا چاہ لگاولی چاہا مکلف لگی جہاد پھول نشتا جہاد پھولا نشتا جہاد پھول نشتا جہاد پھول نشتا لیتا علی العام مکلف نده مجحاد کی نشتا خیرات پالا چالیشتا چا مکلف نده اوسر نشتا مکلف نده انفاق و قبط و زکات کی نشتا امک دوارا فتول بالی رسالت و قیم فتول بالی اول مکلف و بسن لا يکلف اللہ لنسن الا اوسا جہاد اوپا پالا چاہ مکلف مطلب کوم نه جار راغله کوم نه کوم نه زکات او خیرات راغله هغه ځان ته موتاج دی بل وسو کی لا یکلم الله نو الله یا تکلیف نو الله یو نو تا الا او دا بغیر ته طاقت او توان دی نو ربان دی لا ما ته پاله عمل کوو ته دې ته خیال کی عجیب نقطه لا شیخ الحدیث الله دې غریب رحمت کی لا یخاو بدان دي شنو حداکو معاجد قدی زمانے دا کی تقوادار و قریدار انسان مارے کمدی رہے چوتیس گھنٹے لیاغا پخلو فکر اتار عرب اگر کمی لا آما جسل و قوالے یا مرتب قدرت چلہا لا میون و لا ملتے نا سے خبر لا ملتے گا او علیہ علال اقرار پس رکھ لہا جمعی ہے لام دل انتفاع عرب ایتلا عظم او علال الادرار اگر و مقام دو نیتو کی کتبت صغد اللہ دو مجرد کتبت مزیدی کے مجرد دی سمجھ صغد صغد مجرد اگر کتبت صغد مزید اگر مجرد کتبا یکسر مکتبت کسبا کسبا کسبو کسبا این گردان تو روی دیگی ہے کسبا نمجرد اسی غیا سلاسی مجرد دی او مد ایتا کسبا مجرد دی که مزید دی ایتا سبا ایتا سبا ایتا سبو باب اختیار لیکن ہاں اول فعلل لکن مطام دفیدی کی سغد مجرد لیگا لہا ما کسبا انسان ازان خبر کا فیدری دنیا کی لگی نسیغت مجرد نو الفاظ پر کم دی کتبت الفاظ کم دی الفاظ کم دی نفیدری کم دی او علا دفارو دی ادوار علا دفارو دی پر ادوار نو ایک کتبت کے الفاظ یاد دی ذکر مجید شغل نقصان نمد زیاد دی نقصان میری زیاد تی زکی سر مزید روڑا او فیدہ کی تو مقام دفیری کی کسبت صحت مجرد روڑا چھتیدی دی کمی دی نقصان دی پیوانی او سی دفونی سی لہا ما کسبت تو دی نفذ پارا بزدہ ایم اللہ چاہے کروا وعلی ایم اتسبت او فدی نفذ مانی ضرر دیارا کری اتسبت چاہے کرو مجرم میں بھی زیادی نقصان میں بھی زیادی تیزی بھی کمی ابھی آگ پہ چلے گا ملتا اللہ خط بیان کی کل امن بمن آوائی دے رب بغیت مغربا یا تو آدینا من سمیرا ان نسیرا کزمن دے انسو اللہ کزمن دے یہ دال من دے منی سا ان نسیرا کیل دے من دے او آتوانا یا خطاو دے من دے دے تا نسیار فمالد فریقو دو سر دے ان خطا کو یہ دیتا ہوئے لے تعالی من دلاؤن فیما اخطا تو انو اخطا نسیان خیر دے نمانا دا نسیان فمانا دا پریخو دو سرا سرکو روکا فلا تنسا زردے زبرو بان قرآن قلو لما آلا کچرا لی خفلا تنسا مپرد قرآن قرآن با لکرے دے ایسے سے قرآن دورا ہو جو بیترے دے ربنا ایدی من ربا بنا دورا بچے کے خیلی انشاءاللہ زمین دورا کی تکنیق دے دنے لپس دیا بنا شروع کی یہ خیلی زمین کار دارے ربنا ایدی من ربا لا توان کے انا تا سبون یا سے خلومن جائے تھی کہ سبون یا سیوے دے دکے منس کے وقفے آوزا دورا تکنیقی زمان بنا شروع کی استاثم شروع کی یہ مرکز کے لا توان کے انا منی سمنگا ان نسیعہ چپری دمنگا نسیان فمالد پر خودو سرا خلال تلیوما تنسا سوک اتواہا چکرا جی اخیر رکو ایسو سب بھی سیادتے ان نسیعہ چپری دمنگا وقتوانا یا خطا دمنگا ما ربنا اذن لنا الله من نسنا من دي خطا جار من دي غنا جار اذن لنا ولا تعمل الليل مقوطنا من باي اس سب سب بوجنا سب بوجنا نہیں کرا سنلتی علی گا قولا تقیلا سنلتی علی گا قولا قرآن لے را ریڈ بنا دینا را حدا بسیر بینا کے او کسیر بینا لے کے دا اللہ مجرم کر دے او کسیر بینا کے مدخل کو مجرم کر دے ہوں جی خبر او ایس کنی تقول ہوں فلا تعمل اللہ ایسلم مقول قام من بوجن اللہ لیکن سنگا چکو تکریتا پاکستانو کے مصر لیو سنگا بوجنے فنور و مصر کی چکم زیبا پلکشو ناغوا بجانیل کفشو جامو نبا غزے کٹکے دو اغبا نپاکیلو پوسکوا پوزو کوا دیمت امن اللہ سنگا ایسانو کو زیب پلکشو اغسفا کے منجا دارنگی اونو متنی کی سنورو میں خطر جاتوا سنورو میں حصہ آہ او شرمانو ہوتے رکھتا جنا سنورو میں رہے مرا سے گئے دورا سنورو میں حصہ دے یا اخوانی متنی کی حضر اونو متنی کو تغیر لکھل عبادت گاہو منا اس عرض کی موسکی ہی سے تاکی تو بہتر کم دے رہے جمعہ کا سنورو میں مطاعیدو مقولتا اللہ نے اوزنا لیکن سنگا جسو تکریتا پاکتاوی جو مکتر منگو ایزن ایرابا حالا صورت ختم کو ناخر کی صدی جو زمدر کی صورت را ہوندئے حالا ایزن ایرابا ولا تو ہم ملنا مقول اللہ ممانی مارا احکام مقول تسر ممانی مارا احکام لا تو آقات اللہ نا جساکت نسر ملنی پاہیبانی سخت اگو جنلی اسے تیرے لیتنا او علال نمبرو ما تمن قبلی تنا تمن قبلو ما او دارنگی فتا او حملا تمو تیشان من قبلو ما من بسکر ہوتا ہے دو قصبہ لیخ کرو او او علیتا جمعی فترے خودن نیش دے گئے سورے احسان را کرے گئے تخیر تناس تے ہوتا تناس تیشارے ہوتا امون ہوتا لا يكلف الله نفسا الا وسعها واعطنا الله ما في من غدا واغفر لنا بخله من غدا وارحمنا رحمته من ذيك السفر اغدي وخيال كوي يو لفظ جزال لفظ كله واعطنا الله ما في من غدا في اقوالنا زمن تغيرنا جانبي الله من غدا غيرنا جانبي نصعون نزيل فيه زمن تغيرنا جانبي ما فكرة وا منګم ویل نه جانی کو حضرت یا خدا نه خپل شي الله وا ورنا فی اقوالنا ما فیکو یتا زمون په لا جانی کی وا سیلنا فی افعالنا او بخشش کو متا زمون په کار کی الله مو ته کم کار کو غلط مو ته ما دی ته څه غلط کرانو نشي ورحمنا او الله رحمت الله دی ورحمنا رحمت الله ارامو کمندانی بزیاد الحسنات تو حاجیات والدنی کنی ورحمنا عند النشور او اللہ رامو کمندانی بسطر الزنور ورحمنا رامو کمندانی افری خدر الگنائی اللہ مندانی ارامو کاشنن گنائی لنکو ورحمنا بترک الرقوبا او رحمت فمنگا فپر خودر رقناو کیا بلا مانا وعبو اننا ما فکر منگا بمحل آثار الزنوب فلد خودر رقناو اللہ ضرور گناہو نمیتاؤ کا وعبو اننا ما فکر منگا فلد خودر رقناو اللہ ضرور گناہو نختم کا وعبو اننا او اللہ بخنو رقناو بے ستر الزنوب فتوڑ دو گناہو اللہ جمعی گناہو نا خلقو نا پتکا خلق تحکارا نجی نظر بیا ستوما وغفر لنا بے ستر الزنوب او بخنو اللہمتا فتوڑ دو گناہو ورحمنا بے ازدیاد الحسنات او رحمو کے دولنگا فزیاد والی دلیو اللہ مرمانے لیکی زیادہ گا دیکھیا وانی جاتا ہوتا دعا دو مانا مکنہ کرے خوئی آئے دو مانا مجھے دیگار کرا وارونا عند سكرة الموت واعف عنا ما فيك منتا وقت تقطير مرك مرغ رائے اللہ دے تقطیر اللہ ان للموت سكرات اللہ مرغ پیغمبر مرغ دے تقطیر نو واعف عنا عند سكرة الموت منتا ما فيك وقت تقطير مرك اللہ سے مقبالی مت سکتے اثانی کا وَيَوْتِنَّ لَا فِي الْقُرُورِ او بخشتوکا ملتا فقبرنو کے قبرنو کی براتی اللہ من بخشش صلح بولد دنیانا وَيَوْتِنَّ لَا فِي الْقُرُورِ او بخششو ملتا فقبرنو کے وَرَحَمْنَا عِنْدَ النُّسُورِ او رحمو لا فمنگا وقت تکتے قبرنا اذا قبر ما قلت فيه الله رحمت ربانه وقع شستا رحمت من تبابه شنو انت مولانا توحید او رسالت انت مولانا تظلم المعلم دادی توحید ذکر کا او قیاسی تفرسالت تظلم المعلم دادی نتامل کا پیغمبر لانیو نتمسرنا على القول المتاثرین جہاد اللہ جو منزل دارو کا فکافران مانگی منزل اولا مجاب کی اول فاتح کی قیاس کا زی اول تفصیل سر بیانو کا نزیائی کرو رقوق بے سرور مزانین بیانو کا نفاخر کی فضول لفظی فرد راول کو انت مولانا تزمن معایر وکا منستا تنہید مننے اللہ وطامتا پیغمبر علیہ اللہ علیہ قیاس کا ان سلطان قوم کافرین او دار کلم تخلاف قوم کفار اللہ من جہاد کی ضرورت ہے کفار باندے اوا خیرات ان فاتح کی آس کو صورت کی بیان کے سنور مضامین ہو یہ باب توحید اور دین اس باب رسالت اوا غدو سر ذمن ذکر کے مقاصد ہو کے صداقت کی کتاب اور ایمان بالآخرہ او جو مبدات کے جو ذکر کر جہاد او انفاق او دے اسرا زمنا ذکر میں تنظیم آداب و آخر دفعہ الحمدللہ